समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि मर जादा चं ओर चरण बर सेवत सुरपुर वासी तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ बेद विश्वासी गल कंबल बरुणा विभाति जनु लूमल सति सरितासी सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलिकासी। यहां तक हो गए। यहां से आगे गाय के श्रृंग उनका बड़ा महत्व है। महाभारत में तो ऐसा लिखा है गायों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके सिंह प्राप्त किए कि हमारे बड़े बड़े श्रृंग हों भूरी श्रृंगा। तो श्रृंग जो हैं वो गाय की शोभा हैं, गौ माता की शोभा है सिंहों से। वेद में लिखा है भूरी श्रृंगा जिनके बड़े बड़े सिंह हैं ऐसी गायों का स्मरण वेद में भी किया गया है। तो ये काशी स्वरूपा कामधेनु के श्रृंग क्या हैं? काशी में काल भैरव आनंद भैरव बटुक भैरव दंडपाणि भैरव रुरु भैरव असितांग भैरव इत्यादि प्रकार से अनेक भैरवों के स्थान हैं। उनमें प्रधान अष्ट भैरव हैं और उन अष्ट भैरवों में भी दो प्रधान हैं, एक दंडपाणि भैरव और एक काल भैरव। तो यहां दंडपाणि और भैरव, तो भैरव शब्द का दोनों में अन्वय किया जाएगा, दंडपाणि भैरव और भैरव माने काल भैरव। ये दोनों कामधेनु स्वरूपा जो काशी है उसके सिंह हैं। अब देखो सिंह वे आत्मरक्षा के कार्य में आते ही हैं और अपने बछड़े बछिया की रक्षा के काम में भी आते हैं। और कहां तक कहें गो सेवक की रक्षा के काम में भी आते हैं। आपने नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा, हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक श्रेष्ठ संत थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्यपाद श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी। नाम तो उनका यही आदि से अंत तक रहा और परिवेश से वे गृहस्थ रहे, पर आजन्म बाल ब्रह्मचारी महान साधक श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानने वाले और दाऊ जी को अपना गुरु मानने वाले, स्वयं दाऊ दादा ने गिरिराज जी के पूंछरी भाग में जहां लुकलुक दाऊ जी हैं वहां साक्षात दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी। स्वयं दाऊ जी ने प्रकट होकर आपको अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र की दीक्षा स्वयं दाऊ दादा ने आपको प्रदान की थी। और उनका जीवन चरित्र बड़ा अद्भुत है, चक्र चरितम करके उनका जीवन चरित्र भी लिखा गया है। हमें भी अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के भी वे बड़े विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे और अंतिम जीवन तो उन्होंने बहुत समय कृष्ण जन्म स्थान में ही व्यतीत किया, वहां की पत्रिका का संपादन भी किया और गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा की। उनके जीवन की एक घटना है, चक्र जी की बात हमने इसलिए बता दी कि जिसमें आपको विशेष ये दे दिया, चक्र चरितम प्रभुदास जी महाराज ने तुरंत पुस्तक भी ला करके प्रस्तुत कर दी, चक्र चरितम। इस चक्र चरितम में एक घटना है, आप अपने घर में बड़े प्रेम से गो सेवा करते थे, आपके पिताजी आपके चाचा जी सब गो भक्त थे, प्रायः गांव में सबके खेती हुआ करती थी और सबके गोवंश भी हुआ ही करता था, और जिन घरों में आस्तिकता धार्मिकता के संस्कार होते थे वे पूज्य भाव से गोवंश की सेवा भी करते थे। तो आपके पिताजी थे और आपके चाचा थे, चाचा बहुत प्रसिद्ध पहलवान भी थे, बड़ा हृष्ट पुष्ट गठा हुआ शरीर, कुश्ती लड़ने का शौक था उनको और गो सेवा करते थे और बड़े शुद्ध निर्मल हृदय के थे। गो सेवा करने वाले का हृदय शुद्ध निर्मल तो हो ही जाता है। जो लोग बहुत निर्मल हृदय के होते हैं वो अपने हृदय में कोई बात छिपा के नहीं रखते हैं, तो किसी से भी हास परिहास भी कर लेते, मन में आया कुछ कहने की तो कह दिया। तो चाचा जी गो सेवा कर रहे थे और श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी बालक थे, वे अपने चाचा रामाज्ञा सिंह के पास खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में बड़ी जोर की आवाज सुनाई पड़ी और पिताजी की गर्जना भी सुनाई पड़ी। पिताजी ने पूरा जोर लगाकर अपने छोटे भाई रामाज्ञा सिंह को एक थप्पड़ जमाई और जोर से गर्जे भी, तो चक्र जी डर के पिताजी की गर्जना पहली बार सुनी थी, एक खंभे की ओट में छिप गए, किंतु जो घटना घटी उस घटना से चक्र जी का जीवन गो भक्ति के लिए समर्पित हो गया। जीवन पर्यंत उनके मन में गाय के प्रति अगाध भक्ति बनी रही। आपके पिता रामकिशोर सिंह जी अभी थप्पड़ मारकर हाथ हटा भी नहीं पाए थे कि गोष्ठ की तीन चार गायों ने अपनी रस्सी तोड़ ली और वे आपके पिताजी पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ी। अब देखो गाय का अपने सेवक के प्रति प्रेम, रामाज्ञा सिंह छोटे भाई सेवा करते थे विशेषकर गायों की, तो गायों ने देखा कि मेरे सेवक को और मेरे सामने इतनी जोर की थप्पड़ लगाई तो गाय सहन नहीं कर सकी, गायों ने रस्सी तोड़ दी और वो गाय हुंकार करती भई। सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी के ऊपर टूट पड़ी। अपने बड़े भाई की थप्पड़ की परवाह किए बिना, उनकी गर्जना की परवाह किए बिना बड़ी तेजी से रामाज्ञा सिंह जी ने अपने भाई को पकड़ा और भूसा की कोठरी में डाल दिया, और बाहर से कुंडी लगा दी, क्योंकि वे इस बात को जान गए थे कि यदि तत्काल ऐसा नहीं किया जाएगा तो हो सकता है मेरे भाई के प्राण चले जाएं। गाय इतने क्रोध में, गाय थरथर कांप रही थी, हुंकार कर रही थी क्रोध से, अर्थात वे कह रही थी अपनी भावभंगिमा से कि हमारे ऊपर कोई दुख दे हम सहन कर सकते हैं, पर हमारे सेवक को हमारे सामने प्रताड़ित करे ये हम कदापि नहीं सह सकते। रामाज्ञा सिंह ने गायों को थपथपाया, पुचकारा, बड़े प्रेम से कहा, अरे कोई बात नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, हमारे पिता के समान हैं, हमारी किसी गलती पर ही थप्पड़ लगाया, ये भी तो आपके ही सेवक हैं, आप ऐसा क्यों इतनी नाराज हो रही हो। बहुत प्रेम से समझाया बुझाया। बहुत देर के बाद गाय जब शांत हुई तब गायों को बांधा, और फिर देर के बाद कोठरी से भाई को निकाला, फिर गाय फांफा करने लगी, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से ले गए और हाथ जोड़कर कहा, भैया मैं कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दूं, आप मुझे कभी गायों के सामने मत मारना। क्यों? यदि आज हम बलपूर्वक आपको उठाकर भूसा घर में न ले जाते तो आज ये गायें आपका प्राणांत कर देती। और मैं अपनी भाभी को मुंह कैसे दिखाता, आपका शरीर नहीं रहता तो भाभी को मुंह कैसे दिखाता। चक्र जी के पिताजी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि हमारे तो कान में तुम्हारी शिकायत आई थी कि तुमने किसी की हंसी उड़ाई, किसी से हंसी मजाक किया, उसने शिकायत की, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा तुम्हारी इस हंसी मजाक की प्रवृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको अनुशासित किया। तो ये इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन की है, कहां से पहले से सोच के रखा था कि कहां से तुरंत ले आए। तो इस प्रकार की विचित्र घटना उनके जीवन में घटी। ऐसे भी इतिहास इस देश में प्रसिद्ध हैं कि ग्वारिया जंगल में गैया चरा रहा था, सिंह ने आक्रमण किया, शेर नरभक्षी था, तो गायों ने अपने छोटे नवजात बछड़ों की परवाह किए बिना चारों ओर से ग्वारिया को घेर लिया और सिंहों की मार से शेर को व्याकुल करके भगा दिया, शेर भाग गया। ये बात गाय के अतिरिक्त और किसी प्राणी में नहीं होती। भैंस माता क्यों नहीं कहते, गाय माता क्यों कहते हैं? करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। भैंस चराने वाले भैंस चरा रहे थे, सत्य घटना है, और शेर की जैसी धाड़ सुनी कि भैंसे तो दसों दिशाओं में भाग गईं, और जो भैंसों का चरवाहा था वो मारा गया। पर गाय अपने सेवक का वध नहीं देख सकती, तो गाय अपने सिंहों से स्वयं की रक्षा तो करती ही है, अपने बछड़ा बछिया की रक्षा करती है, अपने भक्तों की, अपने सेवकों की रक्षा करती है। और एक और विशेष बात है शुक्ला जी, ये बात धर्म सिंह वाले गुरु जी ने बताई, बिना किसी कारण के गाय ऐसे सिंह कर दे जिसको झमियाना कहते, झमिया दे गाय, तो कोई बड़ा भारी ग्रहारिष्ट को वह दूर कर देती है, कोई बड़ा भारी ग्रह का अरिष्ट आने वाला था, संकट आने वाला था, उसको गाय ने ऐसे करके दूर कर दिया। बस शर्त यह है कि फिर गाय को अपशब्द न कहे, प्रहार न करे, प्रणाम ही करे उसको। तो उसका कोई भयंकर ग्रहजन्य दोष खत्म हो गया, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गाय के सींग बड़े कान के हैं, सींग दो होते हैं, भैरवों में दो भैरव प्रधान हैं, दंडपाणि भैरव और काल भैरव। मानो दंडपाणि भैरव और काल भैरव ये काशी रूपी कामधेनु के दो सींग हैं। इसका मतलब है कि वेद विश्वासी बच्चे है, बछड़ा है, और ऐसे जो बछड़ा वेद विश्वासी काशी की महिमा में विश्वास रखने वाले जो काशी के धामनिष्ठ भक्त हैं, उन पर आने वाले संकटों की, अलाय बलाय की, अरिष्टों की निवृत्ति ये काशी रूपी कामधेनु गौ माता अपने दंडपाणि भैरव और काल भैरव रूपी दो सिंहों के द्वारा उनकी सर्वविध रक्षा करती है। काशी के महात्म्य में लिखा हुआ है कि दंडपाणि भैरव और काल भैरव इनके दर्शन के बिना काशी में गुजारा नहीं है। और काशी का तो यहां तक महात्म्य में लिखा है, काशीपुरी गए और काल भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो काशीपुरी की यात्रा पूर्ण ही नहीं मानी जाएगी। काशी के क्षेत्रपाल श्री काल भैरव हैं। पुराणों में अनेक प्रकार की कथाएं आई हैं। काशी खंड में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, एक पूर्णभद्र नामक यक्ष था, उसके एक पुत्र था, उसका नाम था हरिकेश। वो अनन्य शिव भक्त था। भगवान शिव पार्वती की बड़ी तन्मयता पूर्वक काशी में रहकर इस हरिकेश नामक यक्ष ने उपासना की, यक्ष पुत्र ने उपासना की, और भगवान काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा माता ने प्रकट होकर इसे दर्शन दिए और दर्शन देकर के कहा कि आज से हम तुम्हें अपने गणेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। आज से तुम हमारे सेवक दंडपाणि भैरव हुए। तो काशी वास करने वाले उनकी रक्षा करो सब प्रकार से, और काशी में जो अपराध करने वाले हैं, तीर्थ की धाम की मर्यादा को नष्ट करने वाले हैं, उनको दंडित करो, दुष्टों पर शासन करो और साधु पुरुषों का पालन करो, सज्जनों का पालन करो, यह आदेश दिया। और दो गण उनकी सेवा में लगा दिए। दंडपाणि भैरव जी के पास में दो गण भी हैं, एक का नाम है संभ्रम और दूसरे का नाम है उद्भ्रम। कहा ये तुम्हारी सेवा में रहेंगे, तुम्हारी सहायता में रहेंगे, और इनसे सहयोग लो, सब खबर तबर पूरी, खोज खबर सब पूरी काशीपुरी की प्राप्त करो और ठीक ठीक न्याय करो। और वरदान दिया है कि तुम्हारी बिना पूजा के काशी में कोई निवास नहीं कर पावेगा, मुक्ति नहीं प्राप्त कर पावेगा। इस प्रकार की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। दंडपाणि भैरव की कथा इस प्रकार की प्रसिद्ध है। और स्वयं भगवान शिव ही अपने उग्र रूप से काल भैरव रूप में प्रकट हो गए, ऐसी भी कथा है। पुराणों के अनुसार अंधक नाम का जो दैत्य था, अंधकासुर, शिव पुराण में इसका वर्णन है, और इस अंधकासुर के साथ भगवान शिव का घोर युद्ध हुआ था। उस समय अंधक की प्रचंड गदा से भगवान शिव के मस्तक पर उसने प्रहार किया और भगवान शिव के मस्तक पर चोट आई, उसे रक्त का क्षरण हुआ और उससे पांच भैरव प्रकट हो गए, ऐसा भी पुराणों में वर्णन है। आठ तो हमने बताई, भैरवों की प्रधान आठ संख्या है, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, दंडपाणी भैरव, इस तरह से इनके नाम हैं, आठ भैरव हैं। तो ये अष्ट भैरव को दो में कह दिया, इसका आशय ये है कि इस चलती फिरती मुक्ति स्वरूपा काशी स्वरूपा गाय के दो श्रृंग हैं, और ये दो श्रृंग में चार भैरव एक श्रृंग में और चार भैरव एक श्रृंग में, इस प्रकार से अष्ट भैरव इनके श्रृंग में निवास करते हैं, जो सब प्रकार से गो भक्त की रक्षा करते हैं, गो सेवक की रक्षा करते हैं, गो उपासक की रक्षा करते हैं। और महाराज जी लिखा है कि मल रुचि कलगन भयदासी, पाप परायण जो दुष्ट हैं, मल रुचि, उनकी अच्छे कामों में रुचि नहीं है। मल रुचि माने अपकर्म त्याज्य कर्म, जिन कर्मों का त्याग करना चाहिए उन कर्मों में ही जिनकी रुचि है, ऐसे निषिद्ध कर्म हठ पूर्वक करने वाले जो खलगन हैं, उन खलगनों को ये गौ माता अपने श्रृंग से भय भी दे देती हैं। खलगन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन, करण घंट घंटासी। काशी का एक तीर्थ है लोलार्क दिनेश, सूर्य नारायण का तीर्थ है। तो अब देखो, लोलार्क को और त्रिलोचनेश्वर महादेव को, दो को काशी रूपी कामधेनु गाय के दो नेत्र कहा। अब त्रिलोचन शब्द में तो लोचन है ही है, और सूर्य नेत्र के अधिष्ठात्र देवता हैं, इसलिए बड़ा वर्णन भी बड़ा विलक्षण है कि नेत्र के अधिष्ठात्र देवता सूर्य और भगवान शिव का त्रिलोचन स्वरूप यही ये गौ माता के दो नेत्र हैं। इसका तात्पर्य है कि गौ माता के एक नेत्र में तो लोलार्क हैं। अच्छा, लोलार्क शब्द का अर्थ क्या होता है? लोल माने हिलते डुलते, अर्क सूर्य। तो अब देखो, नेत्र भी चंचल होते हैं, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, सामने देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, और बहुत से लोगों का तो अभ्यास ऐसा होता है वो इतनी आंख नचाते हैं, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, उनकी आंख शांत रहती ही नहीं, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। तो चंचल नेत्र, चंचल चितवन, चंचल नेत्र ये जो हैं सूर्य, इसके अधिष्ठात्री देवता हैं। तो लोलार्क दिनेश और त्रिलोचन भगवान शिव, ये दोनों इनके नेत्र हैं। और कैसे हैं? बोले कर्ण घंट घंटासी। इसके दो अर्थ किए हैं महापुरुषों ने, एक तो कान, गाय के कान, घंटाकर्ण तीर्थ, काशी का घंटाकर्ण महान महान तीर्थ है। तो घंटाकर्ण तीर्थ इस कामधेनु काशी स्वरूपा गाय के कान हैं, क्योंकि कान का वर्णन न किया जाए संग में तो यह एक दोष होगा। कान के बिना गाय बूची गाय मानी जाएगी, कान होंगे तो ही ठीक मानी जाएगी, तो बूची गाय ठीक नहीं, इसलिए घंटाकर्ण तीर्थ ये काशी रूपी कामधेनु गाय के कान हैं। और हमने अपने घर में जो बेदलक्षणा देसी गाय श्रद्धा पूर्वक रख रखी है, घंटा कर्ण तीर्थ ही उसके दो पवित्र कान है। एक और विशेष बात है, घंटा कर्ण शब्द से दो का बोध एक साथ होता है, तो कर्ण क्योंकि कर्ण शब्द उसमें आ गया और एक घंटा। बोले घंटा कर्ण तीर्थ ये दोनों इस काशी रूपा कामधेनु गाय के कर्ण हैं और घंटी की भी गाय के गले में बड़ी शोभा है। गाय के गले में घंटी बांध देते हैं तो गाय चलती है तो बड़ी सुंदर ध्वनि होती है। इस ध्वनि के पीछे एक बड़ा विज्ञान है। अब आजकल तो लोहे की टीन की घंटियां आ गईं। पुराने समय में जो बहुत श्रीमंत संपन्न लोग होते थे वो तो अपने गायों के गले में स्वर्ण घंटा लटकाते थे, तो उसकी ध्वनि विशेष मीठी होती थी। फिर जो उतने सामर्थ्यवान नहीं है वे अष्ट धातु का घंटा बना करके गले में लटकाते थे, और उतना भी जिनकी सामर्थ्य नहीं है वे कांसे की घंटी गले में लटकाते थे। आपने कभी अनुभव किया हो 100-200 गाय हो और सबके गले में घंटी पड़ी हो और वे एक साथ चलती हैं तो इतनी प्यारी ध्वनि होती है, क्या कहना। सुना होगा कभी, दास ने तो सुना है। तो उससे बहुत लाभ होता। लाभ क्या होता, उस घंटे की मीठी संगीत की ध्वनि में गायों की वृत्ति एकाग्र होती और उनको चरने का उत्साह होता और उनके घंटी की आवाज सुन करके जो विषैले जीव हैं वे हट जाते थे। इससे गाय चारा चरते समय दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में चली जाए तो भी उसके घंटी की आवाज सुन करके जीव जंतु किनारे हो जाते और गाय सुरक्षित हो जाती। तीसरी बात यह है कि ग्वारिया को ध्यान, यह घंटी एक ही जैसी है लेकिन गाय की चलन में थोड़ी थोड़ी अंतर है, घंटी की आकृति में भी थोड़ी अंतर है, उसके अनुसार थोड़ी ध्वनि में भी अंतर है, तो ग्वारिया को पूरा अंदाजा रहता कि कौन सी गाय कहाँ चली गई है। उसके घंटी की ध्वनि से वो अनुमान लगा लेता कि हमारी गाय कहाँ है। तो जैसे ही उस गाय का नाम लेकर ग्वारिया पुकारता तो गाय हुंकार करती हुई ग्वारिया के निकट आ जाती। यहाँ तक कहा है कि गायों की खुराक घंटी बांधने से बढ़ जाती है, उनके शरीर की विषैले जीवों से रक्षा होती है और उनके उनमें दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी एक विशेष बात। तो घंटा भी ये महत्वपूर्ण चीज है। तो कर्ण तो घंटा कर्ण तीर्थ है और घंटा जो है वो घंटा कर्ण नामक तीर्थ उनके गले में सुंदर स्वर्णमय घंटा है। एक बार एक कथा आती है कि एक भगवान शिव का बड़ा अनन्य भक्त था, इसका नाम घंटा कर्ण था, बड़ी भारी इसकी महिमा महाराज। ये भी भगवान शिव का बहुत ही अनन्य भक्त था घंटा कर्ण। इसने घंटा कर्ण यक्ष ने अपने दोनों कानों में दो घंटा बांध रखे थे, बड़ा विशाल का यक्ष था, उसके कान में घंटा लटकते रहते थे इसलिए उसका नाम ही पड़ गया घंटा कर्ण। आप लोग कहेंगे घंटा काहे के लिए लटका के रखता था। महाराज वो इतना अनन्य भक्त था शिव जी का कि राम कृष्ण नारायण का नाम भी कान में न चला जाए किसी अन्य देवी देवता का नाम भी कान में न चला जाए, इसके लिए घंटा लटका के रखता था। कहीं कीर्तन है रहे हो, कथा है रहे हुए तो ऐसे ऐसे चलता था, जिसमें खूब घंटा जोर जोर के बजे, उनकी कथा में विक्षेप हो तो होए, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारे कान में शब्द न जावे, ऐसा महाराज विचित्र था वो। इसने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव की इसकी अनन्य भक्ति पर रीझ गए। प्रकट होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया, इसके नाम से स्वयंभू लिंग प्रकट हुआ काशी में, जिनका नाम है श्री कर्ण घंटेश्वर महादेव। लेकिन भगवान शिव को दया आई कि इसको अपना पार्षद तो हमने बना लिया है, पर इसको भगवान विष्णु के प्रति, रामकृष्ण के प्रति जो इसके मन में भाव नहीं है, कैसे जगे? क्योंकि शंकर जी तो परम भागवत हैं। तो उन्होंने बड़ी विचित्र लीला रची। एक दिन ये घंटा कर्ण भगवान शिव से बोला, महाराज आपकी कृपा से सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई है, आपने अपना प्रिय सेवक मुझे बना लिया है, अब तो हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मैं मुक्त हो जाऊं। शंकर जी तो मोक्ष दे सकते थे, अरे काशी में मोक्ष सबको देते ही हैं, तो जो सबको देते तो अपने सेवक को मोक्ष नहीं दे सकते थे। पर उन्होंने कहा, भाई देखो जो कुछ हमारे पास था सो तो हमने तुमको दे दिया, अब मोक्ष तो तुमको नारायण भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला यदि भगवान नारायण का विरोधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा, उसका मोक्ष नहीं होगा। और नारायण का भक्त, रामकृष्ण का भक्त यदि मेरा विरोधी है तो भी उसे नरक में जाना पड़ेगा, उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम अपने दुराग्रह को छोड़ो, भगवान नारायण के पास जाकर याचना करो। तब ये घंटा कर्ण काशी से बद्री नारायण गया और बद्रीनाथ मंदिर के परिसर में ही घंटा कर्ण देवता मंदिर में ही विराजमान है, मंदिर परिसर में ही विराजमान है। नारायण भगवान की स्तुति की, भगवान बद्री नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मेरा हृदय शिव है और मैं शिव का हृदय हूँ, इसलिए हम में और शिव में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम् विष्णुः, विष्णोस्य हृदयम् शिवः, ये उपदेश दिया। और फिर तो घंटा कर्ण शिवजी का पार्षद तो है ही है, बद्रीनाथ भगवान ने अपना भी उसको पार्षद बना लिया, तुम यहाँ के क्षेत्रपाल हुए। तो घंटाकर्ण उत्तराखंड का देवता है और बद्रीनाथ भगवान का नित्य चरणामृत प्रसाद पहले उसी को मिलता है, इतना भाग्यशाली है। तो ये भी पुराणों में कथा आती है। अब कितनी बढ़िया कथा है कि इसमें शिव विष्णु शैव वैष्णव विद्रोह, वो विद्रोह ही समाप्त हो जाता है। महाराज जी, बड़ी विचित्र विचित्र बात हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में लिखी है। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, श्लोक मिल गया। पद्म पुराण के तीसरे खंड के पांचवें अध्याय का 60वां श्लोक है, अध्याय 60वें का 9वां-10वां श्लोक है। बड़ा सुंदर श्लोक हमने लिख लिया था। वैष्णव पुरुषो भूत्वा शिव निंदां करोति यः, न बिंदेत वैष्णवम लोकम सयाति नरकम ध्रुवम। भगवान व्यास कह रहे हैं, जो पुरुष वैष्णव होकर के शिव निंदा करता है उसे कभी गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति नहीं होती है, निश्चित ही उसे नरकगामी होना पड़ता है। ये 9वां श्लोक है। 10वां श्लोक सुन लीजिए। शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदां करोति यः रौरवे पच्यते घोरे यावदिन्द्राश्चतुर्दश। जो भगवान शिव का भक्त होकर के शैव होकर पाशुपत होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है, वो जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे रौरव नरक में पड़े रहना पड़ता है। इसलिए भैया वैष्णव शिव निंदा न करें और शैव वैष्णव निंदा न करें, परस्पर प्रेम रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार के एक दो नहीं, इस प्रकार के अनेकों वाक्य पुराणों में कहे गए हैं और अब उनको कहेंगे, अलग अलग कहेंगे तो उनमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए वो वाक्य तो कई लिखे हुए हैं लेकिन उनको हम नमस्कार करते हैं। तो घंटाकर्ण नामक तीर्थ जो है वो गाय के गले की घंटी है और उनके कर्ण हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी। और क्या है, मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुर सरि सुख सुख मासी। काशी में मणिकर्णिका घाट बड़ा अद्भुत घाट है। काशी के समस्त घाटों में मणिकर्णिका घाट की बहुत भारी महिमा है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो एक स्तोत्र लिखा है कि मणिकर्णिका में किसी का शरीर पूरा हो जाता तो झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, बड़ा भारी झगड़ा होता है। वो द्वेष वाला झगड़ा नहीं, प्रेम वाला झगड़ा। क्या झगड़ा, बोले मणिकर्णिका में शरीर छोड़ने वाले के निकट शिवलोक से शिव पार्षद आ जाते हैं और गोलोक से वैकुंठ से भगवत पार्षद आ जाते हैं। भगवत पार्षद कहते मणिकर्णिका तो विष्णु का तीर्थ है, इसको हम वैकुंठ ले जाएंगे। कहते नहीं, ये तो शिवजी की पुरी, हम शिवलोक ले जाएंगे। तो माने वहां मुक्ति इतनी सुलभ है कि मरने वाले को खींचतान मस्ती, कहते नहीं हम वैकुंठ ले जाएंगे, गोलोक साकेत ले जाएंगे। नहीं नहीं, हम इनको ले जाएंगे, इनको कैलाश ले जाएंगे, शिवलोक ले जाएंगे। ऐसी विलक्षण महिमा है। तो वहां बड़ा सुख है, गंगा जी का भी बड़ा अद्भुत सुख है। तो यही अत्यंत शीतलता देने वाला चंद्रमा के समान आह्लादक गंगा जी का मणिकर्णिका घाट और वहां गंगा जी का सुंदर दर्शन इस काशी रूपी कामधेनु के मुखारबिंद के समान है। इसका मतलब है कि आपके घर में जो काशी स्वरूपा देसी गाय है उसके मुखारबिंद का आप प्रेम से दर्शन करो तो आपको मणिकर्णिका के दर्शन का अवसर मिल जाएगा। उसकी प्रेम और वात्सल्य से सनी हुई दृष्टि का दर्शन करो तो गंगा जी की तरंगों का दर्शन करके जो सुख मिलता है वही सुख आपको मिल जाएगा। जैसे घंटाकर्ण तीर्थ, ऐसे ही गाय की घंटी का दर्शन करने से घंटाकर्ण तीर्थ का दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गाय के कानों की शोभा देखने से घंटाकर्ण तीर्थ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। लोलार्क दिनेश और त्रिलोचनेश्वर महादेव के दर्शन का फल गाय के नेत्रों का दर्शन करने से मिल जाता है। गाय सहज सांभवी मुद्रा में बैठती है, गाय के नेत्रों में अपार वात्सल्य का सिंधु उद्वेलित होता रहता है। तो उसको सुख की राशि कहा, क्योंकि सुख की राशि इसलिए कहा, सुरसरी सुख सुख मासी, ये सुख की शोभा है, बड़ी अद्भुत शोभा है। और कैसी है, बोले स्वारथ परमारथ परिपूरन पंचकोशी महिमासी। स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने वाली काशी की पंचकोसी परिक्रमा, ये जो चाहो वो काशी की पंचकोसी परिक्रमा से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सनत कुमार संहिता में लिखा हुआ है, भगवान शिव कहते हैं, दक्षिणे चोत्तरे चैव यने सर्वदा मया क्रियते क्षेत्र साक्षिणम भैरवस्य भयादपि। वो कहते हैं कि मैं निरंतर, शिव जी कहते हैं, इस काशी को अत्यंत पवित्र मान करके मैं स्वयं ही नित्य काशी की पंचकोशी की प्रदक्षिणा किया करता हूं। ये पंचकोशी शब्द सब जगह के लिए प्रसिद्ध, अयोध्या की पंचकोशी, वृंदावन की पंचकोशी, मथुरा की पंचकोशी, जनकपुर की पंचकोशी, काशी की पंचकोशी, पर इन सभी पंचकोशियों में काशी की पंचकोशी बहुत बड़ी है। नाम तो है उसका पंचकोशी, और परिक्रमा पूरी करने में चार पांच दिन लग जाते हैं, इसलिए वो पंचकोशी क्या महाराज, वो पचासों मील की है, बहुत बड़ी है। साल में एक बार परिक्रमा होती है पंचकोशी की, बड़ी भारी भीड़ होती है काशी में। तो ऐसी इसमें महाराज जी लिखा है, काशी प्रदक्षिणा ये न कृता त्रैलोक्य पावनी सप्तद्वीपा शाब्द शैला कृता तेन प्रदक्षिणा। काशी खंड अध्याय 45 में लिखा है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को जो काशी की परिक्रमा करते हैं पंचकोशी, तो सात द्वीप सात समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। सात द्वीप सात समुद्र वाली सारी धरती की परिक्रमा काशी की पंचकोशी परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाती है। इस धरती का कोई तीर्थ नहीं बचता जिसकी परिक्रमा पूरी न हो जाए। इसका तात्पर्य है कि आप गाय की परिक्रमा कर लो, गोष्ठ की परिक्रमा कर लो, तो सारी धरती की परिक्रमा हो जाए, क्यों, वो भी तो काशी है ना। अब काशी की पंचकोशी में तो बहुत मेहनत लगेगी, और श्रद्धा पूर्वक अपने घर की गैया की पांच परिक्रमा कर लो तो उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। और शास्त्रों में एक बात और हम आपको बता दें, ग्रंथों में हमारे यहां लिखा है, उभय तो मुखी गाय, दो मुंह वाली गाय, जब गाय उभय तो मुखी हो जाती है उस समय वह साक्षात सप्त द्वीप सप्त समुद्रवती पृथ्वी का स्वरूप हो जाती है। उस समय कोई परिक्रमा कर ले तो पूरी धरती की परिक्रमा उसकी हो जाती है, और उस समय यदि किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण मात्र करके कह दे, संकल्प तो कहां होगा उस समय, संकल्प आदि तो उस समय संभव नहीं है, ऐसे ही वाणी मात्र से कह दे, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक ब्राह्मण को मैंने ये उभय तो मुखी गाय दी, ऐसा कह देने मात्र से पूरी धरती के दान का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब गाय प्रसव कर दे तो फिर विधि पूर्वक दान करे, लेकिन एक बार वाणी से कह दे। अब ये उभय तो मुखी क्या है, जब गाय बच्चा देती है तो बछड़ा या बछिया जब उसके योनि मार्ग से बाहर निकलता है तो खुर और मुख बाहर निकलते हैं पहले, तो अब गाय के दो मुंह हो गए, एक मुख तो वो और एक योनि मार्ग से जो मुख निकला है, इसको उभय तो मुखी गाय कहते हैं। इस उभय तो मुखी गाय की परिक्रमा कर ले तो सारी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाए। दास को भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिल जाता है कि हम अपने ठाकुर जी की गौशाला में कभी ऐसा होता है और समय से उपस्थित हो गए तो फिर वहां परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल जाता है। ऐसी गाय की प्रत्यक्ष महिमा है, संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी की परिक्रमा उस व्यक्ति के द्वारा संपन्न हो जाती है जो गो माता की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करता है। ये जो बात कही गई कि पंचकोश स्वार्थ और परमार्थ दोनों को परिपूर्ण कर देती है, तो ये स्वार्थ और परमार्थ है क्या? देखो, अर्थ और काम की पूर्ति मनुष्य चाहता है, ये तो हो गया उसका स्वार्थ, और धर्म की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ये हो गया उसका परमार्थ। इसका मतलब कामधेनु स्वरूपा काशी रूपी जो गाय है, कामधेनु स्वरूपा गाय है, वो हमें अर्थ और काम तो देती ही है, हमें हमारे धर्म की सिद्धि भी करती है और हमें मोक्ष की सिद्धि भी प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार से ये गोमाता की परिक्रमा हमें अर्थ और काम से तो संपन्न बनाती ही है, हमारे धर्म की पुष्टि करती है और हमें हमें मोक्ष की सिद्धि प्रदान करती है। ये दोनों अर्थ, दोनों तरफ दोनों अर्थ हो जाएंगे। और अब क्या है आगे, विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालति नित गिरिजासी। इस काशी रूपी कामधेनु गाय के ग्वारिया कौन है, पालक कौन है? बोले भूत भावन भगवान विश्वनाथ इसके पालक हैं, चरवाहे हैं, ग्वारिया हैं। अब देखो विश्वनाथ पालक, विश्वनाथ जी इस काशी रूपी कामधेनु गाय के पालक हैं। यहां विश्वनाथ का विशेषण क्या है, पद में विश्वनाथ का विशेषण क्या है? विश्वनाथ पालक कृपालुचित, ये कृपालुचित विशेषण है। विशेष भगवान विश्वनाथ हैं और उनका विशेषण कृपालुचित है। इससे तुलसीदास जी महाराज एक संकेत कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक धर्म दृष्टि रखते हुए भगवत भाव से गो सेवा करने वाला व्यक्ति तो शिव जी के समान है। एक तो भाव ये है क्योंकि विश्वनाथ पालक, विश्वनाथ ही पालक हैं। और गोतंत्र नामक ग्रंथ में लिखा है, गोतंत्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि जो मनुष्य अपने जीवन में 11 गायों की भी रक्षा मलेच्छों से कर लेता है, बधिकों से 11 गाय कसाईयों से बचा लेता है, उस व्यक्ति के संबंध में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी 11 गायों की भी प्राण रक्षा जिसने कसाईयों से कर ली है वह व्यक्ति इस धरती पर मेरा चलता फिरता स्वरूप है। उस व्यक्ति के दर्शन से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा गोभक्त जब अपने देह का त्याग करता है, उसके देह का संस्कार किया जाता है, तो ऐसे गोभक्त की भस्म को मैं बड़े भावपूर्वक अपने शरीर में भस्म के रूप में धारण करता हूं। हमने जब ये वाक्य पढ़ा तो हमको पूज्य पद्मिणा महाराज जी का बहुत स्मरण होता है। भगवान ने कैसी अद्भुत कृपा उन पर की है, उनके माध्यम से लाखों की संख्या में गोवंश की रक्षा हुई है। आज भी लगभग 1,40,000 गोवंश की सेवा वे श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला उनकी है। हमारे ब्रज में परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज जो हमारे ब्रज की इस समय की मूर्धन्य विभूति है, बड़ा दिव्य जीवन है पूज्य बाबा का। बाबा की नाम निष्ठा, बाबा की धाम निष्ठा, बाबा की ब्रज निष्ठा, बाबा की परिक्रमा निष्ठा, बाबा की यमुना जी गिरिराज जी ब्रज की लता पत्ता ब्रज की संस्कृति के संरक्षण के प्रति निष्ठा, सब अपने आप में अनुपम है। और इस समय हम समझते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर गोवंश पूरे देश में कहीं नहीं, लगभग 55,000 गोवंश उनकी गौशाला में, यद्यपि अभी जितनी गाय हैं उनके लिए इससे 10-20 गुने अधिक स्थान की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी धन्य है इस भयंकर समय में बाबा बड़े प्रेम से गो सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे जो संत हैं, पूज्य पचमेड़ा महाराज जी के जैसे संत, पूज्य श्री रमेश बाबा जी के जैसे संत, जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों गायों की रक्षा की है, ऐसे संत तो विश्वनाथ स्वरूप ही हैं। ऐसे संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का वचन है कि धरती पर यह मेरा ही स्वरूप है। श्री ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की, अपना जो जड़खोर गोधाम है ये भगवान कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली है, क्योंकि काम वन है और उस वन को पुराणों में प्रतिज्ञा वन कहा गया। भगवान ने वहीं प्रतिज्ञा की है, ब्रज तज अनत न जाऊंगो मुहि नंद बाबा की आन, सौगंधनी शिला वहीं है और हमारे पुराणों के अनुसार अंतिम महारास भी वहीं हुआ। द्वादश रास हुए हैं ब्रज में, कितने रास? 12। उनमें अंतिम में 12वां रास वहां हुआ। वहीं ठाकुर जी ने शिला को छूकर प्रतिज्ञा की है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण इन तज अनत जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। आज भी भगवान श्री कृष्ण बलराम के गोचरण के चिन्ह वहां मिलते हैं। भगवान गोचारण कर रहे थे तो कामधेनु गाय सुरभि गाय आकर के भगवान की गैयाओं के झुंड में सम्मिलित हो गई, इसलिए उसको पुराणों में नारायण भट्टी जी महाराज ने ब्रज कामद सुरभि बन कहा है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुरभि बन भी उसको कहा है। आनेवर के बन को भी सुरभि बन कहा गया और ये काम बन का ये जो प्रतिज्ञा बन का क्षेत्र है इसको भी सुरभि बन कहा गया। इसके चारों ओर मेवात क्षेत्र है, मेवात और गो तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र था वो ब्रज का, प्रायः गोवंश उसी रास्ते से जाता था कटने के लिए, पर श्री ठाकुर जी की कृपा से संतों के अनुग्रह से जब से जड़खोर गोधाम की स्थापना हुई है उसमें 90% गाय कसाईयों से मुक्त कराई हुई गाय है, 90% गाय, और बड़ी प्रसन्नता होती है कि ये ब्रज की गाय ब्रज के बाहर नहीं गई। हमारे ब्रज में कहावत है, मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय कर्म फूटे तो बाहर जाए, तो ब्रज की गाय ब्रज में रह गई, ये सौभाग्य की बात है। वहां के पवित्र प्राकृतिक परिवेश में गायें बड़ी प्रसन्न और स्वस्थ हो जाती हैं। अब तो वहां पुलिस चौकी भी स्थापित हो गई है इसलिए थोड़ी और अच्छी हो गई। अब उस रोड से चोरी छिपे भी निकलना मुश्किल है कसाईयों का, और पूरे क्षेत्र में कोई भी गोवंश पकड़ा जाता है तो अपने गोशाला में ही सरकारी लोग आकर के उसको समर्पित करते हैं। तो गाय की बड़ी भारी महिमा है। हम तो केवल इतना कहना चाहते थे कि गोपालक शिव स्वरूप है, विश्वनाथ पालक। अब पालक को कैसा होना चाहिए, गोपालक कैसा होना चाहिए? बोले कृपालुचित। अब काशी के अर्थ में तो यह है कि काशी रूपी कामधेनु का पालन भोले बाबा काशी विश्वनाथ भगवान करते हैं और वे इतने कृपालुचित हैं कि काशी में मरने वाला पापात्मा पुण्यात्मा कैसा भी हो, कीट पतंगे ही क्यों ना हो, काशी में मरने वाले को वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ये उनकी कृपालुता है। कृपालुचित न हो गए तो अति दुर्लभ मोक्ष भी भला कैसे दे सकते हैं। तो इस अर्थ में तो ये है, और दूसरे अर्थ में इसका तात्पर्य क्या है, विश्वनाथ पालक कृपालुचित। गौ सेवक को, ग्वारिया को, गोपालक को कृपालुचित होना चाहिए। फिर से सुने और बड़े ध्यान से सुने, गौ सेवा की बड़ी महिमा है पर गौ सेवक के मन में बड़ी कृपा करुणा और दया की भावना होनी चाहिए गाय के प्रति। कृपालुचित नहीं होगा तो गाय के प्रति क्रूरता कठोरता करने में भी उसे कोई भय संकोच नहीं होगा। अब ये इंजेक्शन लगा के दूध धो लेना ये कितनी भारी क्रूरता है। भगवान क्षमा करें, ऐसी बातें कहने से भी अच्छा नहीं है, लेकिन महाराज बड़े शहरों में देसी गाय का दूध भी पीने के योग्य नहीं। एक तो इंजेक्शन से उनको दुहा जाता है, इंजेक्शन लगा देते हैं तो उनके शरीर का जो रसायन है, हार्मोन्स है, वो भी दूध में आ जाता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यहां तक कि लंबे समय तक इंजेक्शन वाला दूध पिए तो नपुंसकता जैसा जो है वो रोग आ सकता है शरीर में। और लोग कहेंगे हम तो देसी गैया का दूध पीते हैं, और लोग क्या करते हैं, बछड़ा बछिया को बेच देते हैं, नवजात बछड़ा बछिया को बेच देते हैं, नवजात अभी 5-7 दिन का ये बेच देते हैं, इंजेक्शन लगा के दूध निकाल लेते हैं। क्यों बेच देते हैं? क्योंकि मांसाहारी लोग उसे ज्यादा कीमत देकर ले लेते हैं और उसके जीवित अवस्था में उसके कोमल चर्म के और पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम जो आस्तिक भारतीय धार्मिक लोग हैं, जो धर्म और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, गाय के प्रति जिनकी पवित्र दृष्टि है, उन्हें प्रतिज्ञा पूर्वक चमड़े से निर्मित वस्तुओं का व्यवहार त्याग देना चाहिए। हम चमड़े का बैग, चमड़े के क्रोम के लेदर के जूते पहनते हैं तो हम गो हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनका त्याग करें तो, और सब लोग त्याग कर दें तो लोग लेंगे ही नहीं, तो क्यों ये पाप होगा। मुंबई गए थे हम तो वहां के गो भक्त हैं, ठाकुर जी के शरणागत ही हैं, उन्होंने तो ऐसी विचित्र बात बताई। उन्होंने कहा महाराज गर्भिणी गाय जो बछड़ा बछिया देने वाली है वो बहुत बड़ी कीमत में बिकती है मुंबई में, क्या करते उसका। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मलक द्वार में हाथ डालकर कसाई गर्भाशय में से बछड़ा बछिया को खींच लेते हैं, गाय छटपटाती रह जाती है और उस नवजात को ही जो अभी अभी गर्भ से निकला है, जेल सनी हुई है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसका मांस बेच दिया जाता है, फिर गाय का वध किया जाता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है पूरे संसार में जो आज कष्ट पड़ा है, दुख आया है, ये ऐसे ही भयंकर पापों का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्म रत नहीं है, अधर्म रत है, पाप परायण है, सुख चाहता कैसे सुख मिलेगा भाई। तीर्थों की जो महिमा पुराणों में लिखी है वह महिमा किसी भी तीर्थ में जाने पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं पड़ती, उस महिमा के अनुरूप फल की प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या कारण है भाई? कारण यही है कि जो धरती गाय के गोबर गोमूत्र और गोचरण रस से पवित्र हुआ करती थी वही धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ऐसी दूषित धरती भला अपनी शक्ति को, अपने तीर्थत्व को कैसे प्रकट करेगी? गौ ब्राह्मण संत इनकी रज से ही तो तीर्थ का तीर्थत्व प्रकट होता है। जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी जैसा फल सामने हमें प्राप्त होना चाहिए, जिस फल की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो फल की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है गोवध का भयंकर दुष्परिणाम। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा करुणा से, गिरिराज जी की दया से, जिस दिन यह देश की, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश का संरक्षण संवर्धन राजा का राजधर्म बन जाएगा, प्रजा का धर्म बन जाएगा, राजा प्रजा का समुदित धर्म बन जाएगा, हमारा विश्वास है कि उस दिन से इस देश में अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा, समय बदल जाएगा। और जब तक गोवध जैसा पाप हो रहा है, लंबी चौड़ी बातें कर लो शेख चिल्ली जैसी, बाकी ये देश कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाला, गोवध कर रहे हैं, गोमांस बेच रहे हैं, आज अवसर था पूरे देश के सामने। हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि गाय का गोबर, गोमूत्र, उससे बना हुआ अर्क या पंचगव्य, ये कोरोना महामारी की दवाई, हम घोषणा नहीं करते, लेकिन इतनी बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पंचगव्य का सेवन कोई करे, गोमूत्रार्क का सेवन करे और गोबर का रस, कपड़े में छानकर निकाला हुआ ताजे गोबर का रस और जितना गोबर का रस उतना ही गाय का मूत्र, उसको मिलाकर घड़े में पका करके बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल ले और उस अर्क को ले तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि कथनचित कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण भी उसे हो चुका है तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बता रहे थे, मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर का पुजारी संक्रमित हो गया, अभी की घटना है, और वहां तो कोई चीज उपलब्ध भी नहीं थी। पथमेड़ा का गोतीर्थ, जो गोमूत्र का अर्क है, वो उसके पास तक पहुंचाया गया और गोतीर्थ लेकर थोड़े ही दिन में, चार पांच दिन में ही वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। इतना सुंदर अवसर देश के पास था कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र के इस पवित्र औषधि को देकर के बहुत कम खर्च में इस देश के लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये कंपनियां, इनको तो बड़ा भारी भय है, आप डॉक्टर तो हैं पर आयुर्वेदाचार्य हैं, इसलिए आपके सामने कहने में संकोच नहीं है। नहीं महाराज, जिस दिन भारतीय देसी गाय के पंचगव्य के ऊपर आधारित चिकित्सा पद्धति इस देश में विकसित हो जाएगी, ये जितनी विदेशी कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां हैं ना अंग्रेजी दवा की, इन सबकी लुटिया डूब जाएगी। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये कभी स्थापित हो, ये चाहते ही नहीं। इस समय एक ऐसा अवसर था कि पूरे, हाँ, हम ये नहीं कहते कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो चिकित्सा वो आप न करें, वो जरूर करें, पर उस चिकित्सा के साथ जो हमने निवेदन किया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी स्वस्थ गाय का गोबर, उसका सूती मलमल के कपड़े में छान कर निकाला हुआ रस और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, उसके मिश्रण से बनाया हुआ जो गोमूत्रार्क है, उसको यदि दिया जाए तो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि रोग का संक्रमण नहीं होगा, संक्रमित हो गया होगा तो संक्रमण से विमुक्त हो जाएगा। प्रयोग करके देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या हम नित्य प्रति ले रहे हैं, लगभग 200 ग्राम पंचगव्य रोज, और गोमूत्रार्क का तो ऐसा नियम है कि उठते ही हम गोमूत्रार्क ही लेते हैं, जल पीने के साथ, जल के साथ ही गोमूत्रार्क लेते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, गो माता की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हमें न शुगर है, न हमें ब्लड प्रेशर है, न हमारे कोई हार्ट में तकलीफ है। हमें शारीरिक जिनको भयंकर रोग कहते हैं उनमें से भगवान की दया से कोई नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा गणेश जी वाले सिद्धांत के हैं, भाग दौड़ में कम विश्वास करते हैं, बैठे ज्यादा रहते हैं, तो लंबोदर हो गए हैं। तो वो तो ये हमारे प्रमाद और आलस्य का परिचायक है। थोड़ा कम से कम रोज वृंदावन की परिक्रमा करें तो शायद वो भी गायब हो जाए, लेकिन वो चलना फिरना थोड़ा कम होता है, इस कारण से ऐसा है। और शुक्ला जी तो कह देते हैं, बोले कोई बात नहीं, महात्माओं का शरीर दुबला पतला हो तो अच्छा नहीं लगता देखने में, गोल मटोली ठीक लगता। चलो ऐसा भी चिकित्सक को होना चाहिए कि हर हाल में मरीज को संतुष्ट कर दे। तो राम जी पंचगव्य रोग से विमुक्त करने वाला है, रोग से ही विमुक्त करने वाला नहीं है, हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने वाला है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिविन्धनम्। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, हड्डी और चमड़ी में भी जाकर पाप छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य लेने से ऐसे जलकर पाप भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है, इतनी महिमा है। तो हम यहां केवल यही निवेदन कर रहे थे कि गोपालक को कठोर चित्त नहीं होना चाहिए। वो कठोर चित्त होगा तो इंजेक्शन लगा के धोलेगा, बछड़ा बछिया भी बेच देगा, तो गो सेवक नहीं होगा वो, तो गो अपराधी में भी कसाई से भी बुरा है जो गाय के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से गो सेवक गोपालक को कृपालु चित्त होना चाहिए, यह एक विशेष संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गोपालकों के लिए देना चाहते। और विश्वनाथ पालक कृपालुचित, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, क्या लिखा है महाराज जी वहां लिखा है कि भगवान शिव को गोलोक विहारी श्री कृष्ण ने अपने गोलोक के गोवंश का प्रधान गोप नियुक्त किया, पशुपतिनाथ के रूप में उनका अभिषेक किया और कहा आज से आप नित्य गोलोक धाम के प्रधान ग्वारिया हुए। तो यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वनाथ पालक कृपालुचित, कृपालुचित विश्वनाथ ग्वारिया हैं, गोपालक हैं। यही ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने प्रधान गोपराज पद पर शिवजी का अभिषेक किया, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। कृपालुचित भगवान विश्वनाथ काशीपुरी का पालन करते हैं, काशी वासियों का पालन करते हैं। और गिरिजा अन्नपूर्णा, बोले लाल तिनित गिरिजा सी, सिमर जैसी। पालन तो पुरुष करता है, लालन माताएं करती हैं। पालन और लालन में अंतर है, पालन लालन में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। पुरुष वर्ग सारी व्यवस्था जुटा देता घर में चौका चूल्हे की, और माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, इसलिए तो उनको गृहलक्ष्मी कहा जाता है। 5-10 किलो शक्कर घर में होगी उसके पहले ही से हल्ला मचाने लग जाएंगी, शक्कर खत्म है, शक्कर है ही नहीं, फिर कोई आ जाए तो कह देना कि चाय बना के पिलाओ, कहां से लाएंगे, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हाँ हाँ दांत निकाल दोगे, यहां से कटेगी हमारी नाक कट जाएगी हमारी। स्टॉक खत्म नहीं होने देती है, इसलिए उनको ग्रहणी कहा जाता है। ग्रहणाति धान्यादिकम इति गृहम, धान्यादिकम ग्रहणाति, अब उसको जो संचित करे उसका नाम ग्रहणी है। इसलिए घर को घर नहीं कहा गया, घर तो घर है उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सूखे शंख बजाओ, पर गृहिणी हो तो घर में एकदम समृद्धि रहेगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इत्याहु, गृहिणी ग्रह मुच्यते, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हमारे यहां महात्माओं के यहां बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो जाता है, कोई कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, ऐसा रहता है। और इसको हम लोग कहते साधु साई, फक्कड़ साई, और गृहस्थों में छोटे छोटे घर होते हैं, और छोटे घरों में भी माताएं बर्तनों को भी ऐसा सजा देती हैं, ऐसी कटोरी फिर कटोरी के ऊपर कटोरी, ऐसी बढ़िया सजा देंगी, गिलास सजा देंगी, थाली सजा देंगी। महाराज गुजरात में तो हम देखते थाली कटोरी गिलास सजे रहते हैं, है? चीज को व्यवस्थित रखना, संभार के रखना, सुसज्जित करना, ये सब लालन में है। पालन तो पुरुष करता है, पर लाड़ पूर्वक जीवाने का काम जो है वो तो माताएं करती हैं। धीरे धीरे भारतीय प्राचीन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वो सुख भी धीरे धीरे चिंता चला जा रहा है। महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मां जीवित रहती थी तब तक उनकी पत्नी उनको परोसने नहीं आती थी। ध्यान में ही बात, पत्नी ही नहीं बनाया है पर परोस कर जिमाती थी मां, क्योंकि मां जितने लाड़ प्यार से जिमाती है वो वात्सल्य भरी दृष्टि से उन पदार्थों को देखती है, और पुचकार करके जो कुछ खिलाती है वो पदार्थ नहीं, वो वस्तु नहीं, वो अन्न ही अमृत बन जाता है, वो सुख छिन गया। अब संतान ही ज्यादा नहीं है, एक ही लाला एक ही लाली है, लाली कर पढ़ रही बेंगलोर में पढ़ रही है, लाला पढ़ रहा हो कहां, बोले अमेरिका में चलो गए हो, मैया बाप घर में, मैया बाप कहा कर रहे हैं, बोले वो उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते, उतने बजे ड्यूटी पे चले जाते। अब इनसे पूछो भैया तुम कमाते किस लिए हो, है? जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत विचित्र स्थिति है। अभी इस महामारी के संकट में अपने एक प्रेमी के भाई इटली में इसी बीमारी से चले गए, लेकिन यदि वे निकट होते तो कम से कम एक बार उनसे मिलते जुलते, हाल चाल लेते। अरे परिवार का कोई एक सदस्य अंतिम संस्कार में दूर से ही सही सम्मिलित हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। संयुक्त परिवार का सुख छिन गया है। माताएं जितने लाड़ प्यार से जिमाती हैं उतना लाड़ प्यार उनमें ही संभव है, दूसरे में उतना संभव ही नहीं है। मैया यशोदा बोली, लाला हाँ मैया देख, कालिंदी पुलिनो दरेसु मुशली यावत गतक खेली तुम, मुशली मुसरवारो दाऊ दादा, जब तक जमुना जी के पुलिन में खेल वे गयो है, तावत करवुरी का पय पिवहरे, अरे चित्चोर कन्हैया तब तक तू कबरी गैया को दूध पी ले, बढ़िया कमोरी में ओटायो भयो, अधोटा सुंदर मिश्री और केसर पड़ो भयो, दूध तू जल्दी सो पी जा। क्यों? ठाकुर जी बोले क्यों पी जाऊं? बोले दाऊ गयो खेलवे, बाके आयवे के पहले पी जा। ठाकुर जी बोले दाऊ, दाऊ ते कहा भय? बोले देख दाऊ कितना बलिष्ठ है, वो तुरंत सबरो दूध पी जाएगा, तू देख तो रह जाएगा। ठाकुर जी बोले अरे दाऊ हमारो बड़ो भैया है, पी जाए तो पी जाए, या मैं तू दाऊ को भयकाय को दिखाई रही है, पी जान दे। तो मैया बोली तो ये कोई बात ना है, दाऊ तो पीवो ही करे और तू भी पी, पर समस्या तो तेरी है, या ही मैं तेरी समस्या को समाधान करवो चाह रही हूं। ठाकुर जी बोले कौन सी समस्या? बोले तू बार बार रोए के कहे मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, सूरदास जी का पद है, किते दिन मोई दूध पियत भय है अजहू यह छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी चोटी, हमारी चोटी कब बढ़ेगी? तो तावत करबुरी का पयह पिव हरे बर्धिष्य ते सिखा। देख लाला तेरी चुटैया बढ़ जाएगी। अच्छो चुटिया बढ़ जाएगी मेरी? बोले हाँ। अब तो ठाकुर जी दूध पीने के लिए तैयार हो गए, सुंदर सोने के कटोरा में अधोटा दूध भर के मैया ने बालकृष्ण प्रभु के अधर से लगाया, तो पाया न स्वशिखाम, ठाकुर जी ने तुरंत शिखा की गांठ खोल दी और पीते पीते तुरंत नापने लगे कि कितनी बढ़ गई, और जब बढ़ी नहीं, इतने जल्दी थोड़ी बढ़ती कि दूध पीते ही चुटिया बढ़ जाए, तो जैसे नहीं बढ़ी तो ठाकुर जी फिर रोएवे लगे, मैया तू झूठ बोल के बहकाए रही है, तू कह रही कि दूध पीवे से चुटिया बढ़ जाएगी और मैंने दूध पियो पर मेरी चुटिया नेकहू नहीं बढ़ी। मैया बोले ऐसे थोड़ी बढ़ेगी चुटिया, तब कैसे बढ़ेगी? देख पूरो कटोरा को दूध एक सांस में पी जा तो बढ़ जाती, अब तेने बीच में ही हमारी बात पर संदेह कर दियो, बीच में दूध पियो बंद कर दियो, यही तो चुटिया जैसी की तैसी रह गई, अब कैसे बढ़ेगी? तो मैया ने फिर से पूरा कटोरा भर दिया, वो अब की बार लाला एक ही सांस में पी जा, फिर देख तेरी चुटिया कैसे ना बढ़े। अब हम आपसे पूछते हैं, इतने लाड़ प्यार से लाला है दूध कौन पिवावे हो? बुरो मत मानियो, भले ही हमारे लाल जी की 16108 बहुए हैं, पर जैसे मैया ने दूध पिवायो कि तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, ऐसे दूध 16108 रानी पटरानी भी नहीं पिला सकती। मेरी प्रार्थना है वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जन्मदात्री माता जीवित है, माता का कभी तिरस्कार मत करो, नहीं मातृ समो गुरु हूं, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है, इस शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है, भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है, और यह शरीर मां की कृपा से मिला है, मां ने गर्भ में धारण किया है, मां ने लालन पालन किया है, मलमूत्र धोया है, क्या क्या नहीं किया है, माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। मणिकर्णिका घाट पर एक मंदिर है जो आधा मंदिर गंगा जी में धसा हुआ, देखा हुआ कैसे धसा वो मंदिर, उस मंदिर के निर्माता ने बड़ा भारी भक्त था, मातृ ऋण से उर्ण होने के लिए हम ये शिव मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ये संकल्प जैसे ही बोला मंदिर धस गया। इसका मतलब शिव जी ने कह दिया कि तुम चाहे जितना दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य कर लो, मठ मंदिर बनवा लो, माता का जो ऋण है वो कभी पुत्र से उतरता नहीं है, देवता भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं कर सकते। पर मेरी प्रार्थना है ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है वो मां सुनीति माता के समान वैकुंठ चली जाए, तो तुम मातृ ऋण से मुक्त भये, क्योंकि तुमने अपनी माता को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर दिया, और नहीं तो फिर तो जय सिया राम। जैसे सहैव दसवीं पुत्री ही भारम बहती गर्दवी, गधी दस बच्चे पैदा करती पर सबके साथ मलवाई ढोती है, यही समझ लो। तो माताएं लालन बहुत प्रेम से करती हैं। इसका आशय क्या है कि भोले बाबा कामधेनु स्वरूपा काशी वासियों की व्यवस्था करते हैं, काशी की व्यवस्था करते हैं, पर लाड़ प्यार से रखती हैं अन्नपूर्णा जी। लालती नित गिरिजासी, काशी में कोई भूखा नहीं रह सकता। आज भी अन्नपूर्णा के दरबार में कोई भी चला जाए काशी में, सुंदर प्रसाद नित्य सबको मिलता है। अरे भोले बाबा स्वयं जहां भिक्षा लेने जाते हो वहां भिक्षां देही कृपावलंबन परी माता अन्नपूर्णेश्वरी लालत नित्य गिरिजासी। दूसरा आशय है गोपालक को कृपालुचित विश्वनाथ के जैसा होना चाहिए, और उस गो सेवक की पत्नी को गोपी को भगवती पार्वती के समान गाय का लालन पालन करने वाली होनी चाहिए। माने गो सेवा अकेले पुरुष नहीं, बाहर ले जाके तो चराएगा वो, लेकिन घर में दलिया देना है, बांट देना है, उसको सुंदर हरा देना है, ये कौन देगा? पानी पिलाना है, ये सब कौन कान करेगा? और ये सब कार्य अत्यंत लाड़ प्यार से गृहणियां ही कर सकती हैं। तो लालति नित गिरिजासी, और क्या है, सिद्धि सची सारद पूजहि मन, जुगवती रहती रमासी। रिद्धि सिद्धियां, इंद्राणी सची माने इंद्राणी, शारदा माने सरस्वती, और भगवती महालक्ष्मी भी काशी का दर्शन करके आनंदित होती हैं, और मन ही मन काशीपुरी की पूजा करती हैं। और काशी में ये सब देवियां विराजती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और काशी में रहकर काशी की उपासना करती हैं, विश्वनाथ जी की उपासना करती हैं। एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ है ये चलती फिरती मुक्ति जो कामधेनु स्वरूपा भारतीय देसी गाय है, इस गाय का दर्शन रिद्धि सिद्धि भी इनकी सेवा करती है, इंद्राणी भी सेवा करती हैं, सरस्वती भी सेवा करती हैं, और कहां तक कहें लक्ष्मी जी तो बड़े प्रेम से इनको निहारती हैं। अर्थात ये समस्त देवियां बड़े भावपूर्वक गो माता की सेवा करती हैं, इसलिए गाय की सेवा करने वाले को रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त हो जाए। देखो प्रेम का एक सिद्धांत है, हमारा आपसे प्रेम है, ठीक है, और आपका उनसे प्रेम है। अब हम आपसे तो बड़ा प्रेम दिखावे, और जिनसे आपका प्रेम है उनको फूटी आंख देखना पसंद न करें, तो हम चाहे जितना प्रेम प्रदर्शित करें आप हमारे प्रेम पर रिझेंगे? आपसे भले ही थोड़ा प्रेम में व्यवहार में कमी कर दें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं यदि उससे हम प्रेम करने लग जाएं, तो आपके प्रति हमें हमारे प्रति आपका सहज प्रेम हो जाएगा। इसलिए प्रेम का सिद्धांत है आप जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेमी से ज्यादा प्रेम कीजिए, अपने प्रेमी से अधिक उस प्रेमी का जो प्रेमास्पद है उससे अधिक प्रेम कीजिए। बस ये प्रेम का सूत्र है। अब देखो भगवान शिव गाय से प्रेम करते हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती गाय से प्रेम करती हैं, भगवती रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि वो गाय से प्रेम करती हैं, इंद्राणी गाय से प्रेम करती हैं वो भी सेवा करती हैं, शारदा सरस्वती भी गोमाता की भक्ति करती सेवा करती, भगवती महालक्ष्मी तो गोबर में निवास करती है, गोमये वसते लक्ष्मी। तो जब हम गाय से प्रेम करेंगे और गाय की श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तो हमको विश्वनाथ जी की कृपा मिल जाएगी, हमको पार्वती जी की कृपा मिल जाएगी, हमको रिद्धि सिद्धि की कृपा मिल जाएगी और हमको शची शारदा की कृपा, रमा की कृपा मिल जाएगी। और एक विशेष बात है, यद्यपि वो हमारा विषय नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं, यहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो लोग सोचें हमारे ऊपर ही कही जा रही बात, क्योंकि सब तो प्रायः बाबा जी बैठे हैं, गृहस्थ तो एक दो ही लोग बैठे हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उसकी गृहिणी की प्रसन्नता प्राप्त कर लीजिए, ध्यान में आई बात। आप किसी व्यक्ति को हो अपने सर्वथा अनुकूल बनाना चाहते हैं तो उसकी गृहिणी की कृपा प्राप्त कर लीजिए। क्यों? बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर बड़े ईमानदार होते हैं और वो एक पैसा किसी से नहीं लेते हैं, पर किसी व्यक्ति को जो बहुत चतुर चालाक होते हैं उनको काम करवाना होता वो क्या करेंगे, साहब तो गए हैं ऑफिस में और वो घर में आ जाएंगे, माताजी करके चरण छू लेंगे, कभी कोई धीरे से एक बढ़िया साड़ी ले आएंगे, कभी कुछ मिठाई ले आएंगे, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कोई बढ़िया उपहार ले आएंगे चोरी छिपे, और कहते क्या कोई काम नहीं अपना, क्या है, हम तो बड़ी श्रद्धा है आपके प्रति, ये देखो अमुक त्योहार है आज ये चीज लाए, आज एक चीज लाए। माताएं प्रसन्न हो जाती हैं, फिर माताओं का स्वभाव होता है और सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, मजे में है सब। फिर धीरे धीरे कभी उसकी गृहिणी भी आ जाती है और फिर माताएं जब मिलती हैं तो सब भीतर बाहर की चर्चा गुटके होने लग जाती है। फिर जब एकांतिक क्षण में भी अधिकारी होते हैं तो फिर वो माताएं कब हो का अम्ब अवसर पाए वो तुरंत कह देती हैं कि देखो भाई अब कुछ भी हो आप, हम ये नहीं कहते कि आप कुछ ली, आप ईमानदार हो बने रहो ईमानदार, लेकिन उसका काम तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर देख लो। हाँ, गृह युद्ध शुरू, गृह युद्ध जानते हो ना बड़ा खतरनाक होता है, बाहर के युद्ध से गृह युद्ध ज्यादा खतरनाक होता है, भगवान करे इस भारतवर्ष में भी कभी गृह युद्ध न छिड़े। अभी तो भगवान की दया से इतना बढ़िया गृह मंत्री है कि पहले तो गृह युद्ध छिड़ेगा ही नहीं, और कहीं छिड़ गया तो गृह युद्ध छेड़ने वालों को इतना बढ़िया सबक मिल जाएगा कि उन्हें छठी के दूध की भी याद आ जाएगी अपने, ऐसा ही सशक्त गृह मंत्री इस देश को चाहिए। रक्षा मंत्री भी बहुत अच्छे हैं, गृह मंत्री भी बहुत अच्छे हैं, इस समय बहुत बढ़िया देश में जो वातावरण है भगवत कृपा से बहुत बढ़िया। बस एक ही बात की पीड़ा बार बार हमारे मन में होती है, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे यह देश गोवध के कलंक से मुक्त और हो जाए, क्या कहना, फिर सोने में सुगंध है ऐसा समझो। तो पुरुष वर्ग की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मातृ वर्ग की कृपा प्राप्त कर लो। पुरुष वर्ग की कृपा तो मिली मिलाई है, अब जगह का नाम लेंगे तो ये YouTube पर भी लोग देख रहे हैं तो वो सुनेंगे तो उनको पीड़ा होगी, इसलिए व्यक्ति का और जगह का नाम नहीं लेते, आसपास के ही क्षेत्र की बात है, ऐसा समझ लो 150 किलोमीटर के भीतर की बात है। एक जगह हम गए, वे पुलिस अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हुए थे, ब्राह्मण देवता थे, तो एक प्लॉट था उसमें कथा की व्यवस्था हुई थी, गृहिणी नाराज हो गई, अरे बोले वाह दूसरे के प्लॉट में कथा, पड़ोस में वही था, सारा पुण्य तो उसकी धरती में चला जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? क्या बोले पूरा पुण्य घर में रहना चाहिए भागवत कथा का, आंगन में कराओ, आंगन में जगह नहीं। अब गृहिणी ऐसा उसने हड़कंप मचाया कि वे जो बेचारे अधिकारी थे ब्राह्मण देवता ही थे, बड़े बेबस होकर मेरे सामने उपस्थित हुए, बड़े निराश थे। हमने कहा भाई क्या बात है, क्या हो गया आपको शर्मा जी? बोले महाराज हम जीवन भर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे, पर हमारे अधिकारी अभी रिटायर्ड नहीं है, हम तो रिटायर्ड हो गए, पर उनका अधिकार अभी यथावत चल रहा है। और पूरी बात उन्होंने कहा कि वो दरोगा की दरोगा हैं, एसपी की एसपी हैं, आईजी की भी आईजी हैं, जो कुछ आप समझ लो, और हम बेबस हैं, बच्चे भी सब उन्हीं के पक्ष में हैं, घर में चलावा उन्हीं का है, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। पंडाल उन्होंने लगने ही नहीं दिया, कल से कथा होनी है। हमने कहा हमें तो कोई समस्या ही नहीं, हमको तो जहां कहोगे वहीं बैठकर भगवत चर्चा करनी है, आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं। तो आंगन में ही कथा हुई, बैठने की जगह नहीं थी, लोग छतों पर बैठते थे, बाहर बैठते थे, और लोग कुछ खरी खोटी भी सुना के जाते थे, अरे इतनी बढ़िया कथा हो रही, महाराज जी को बुलाया हो, घर में कथा करा रहे, अरे ऐसी जगह तो होना चाहिए जहां हजार दो हजार लोग बैठ सके। तो ये एक दो घटनाएं नहीं, कई घटनाएं ऐसी भगवान की दया से हमको देखने को मिल गई। तो हमारे अनुभव की बात तो नहीं, पर देखी हुई बात है कि माताओं का पावर कितना होता है। तो माताएं अनुकूल हो जाएं तो पुरुष वर्ग की अनुकूलता हो जाती। और एक बात कहें, कथा के क्षेत्र में तो हमने ये अनुभव किया है 99% कथाएं पुरुष वर्ग के कारण नहीं होती, माताओं के ही कारण होती है। वो पीछे लग जाती हैं, हमने भागवत बोल रखी है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, नाती नता हो गए, बच्चे हो गए, सब हो गए, सब काम से फारे हो गए, अरे एक बार भागवत तो सुनाए दो हमें, एक बार भागवत तो सुनाए दो हमें। नहीं, पुरुष वर्ग तो बेचारा सोचता है कि बेकार में कुछ पैसा बिगड़ जाएगा, ठीक नहीं, लेकिन नहीं, माताएं ही कराती। तो हमने ये देखा 99% घर में अच्छे धार्मिक कार्यों में भी भूमिका माताओं की ही रहती है। इसका तात्पर्य क्या है हमारे कहने का? हमारे कहने का तात्पर्य है कि काशीवास करने वाले, मर्यादा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक काशीवास करने वालों को रिद्धि सिद्धि, क्योंकि काशी कामधेनु गाय है, इसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान ढूंढीराज गणपति की जो प्रियतमा रिद्धि सिद्धि है उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, इंद्राणी की सची की कृपा प्राप्त हो जाएगी, सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जब इनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी तो रिद्धि सिद्धि के प्रीतम ढूंढीराज गणपति उनकी कृपा बाकी नहीं रहे, उनकी कृपा भी हो जाएगी, इंद्र की कृपा भी हो जाएगी, ब्रह्मा जी की कृपा भी हो जाएगी, नारायण भगवान की कृपा भी हो जाएगी, शिव जी की भी कृपा हो जाएगी। आप लोग दाऊ जी गए गोकुल के आगे, दाऊ जी तो दाऊ जी में रेवती माता भीतर खड़ी हैं, कोने में ऐसी हाथ जोड़ के खड़ी है। दाऊ जी बड़े मर्यादा के देवता है, वहां बगल में नहीं है रेवती जी, सामने है कोने में। और पहले रेवती जी का दर्शन किया जाता है, तब दाऊ दादा का दर्शन। क्या लिखा है वहां जाके पढ़ लेना, दोहा लिखा है दाऊ जी के मंदिर में, दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए। इसका मतलब कोई इच्छा पूर्ति कामना पूर्ति कराना चाहते हो तो दाऊ दादा के सामने मत पुकारो, रेवती जी के पास जाकर अर्जी लगा दो, रेवती मैया दाऊ जी को राजी कर लेंगी, क्योंकि दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए, वही होता है। तो दो अर्थ हो गए, एक तो काशी की आप मर्यादा पूर्वक काशीपुरी का सेवन करेंगे तो संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी बिना साधना के, और ठीक इसी प्रकार से चलती फिरती काशी मुक्तिक स्वरूपा काशी भारतीय वेद लक्षणा देशी गाय है, श्रद्धा पूर्वक ये घर में प्रत्यक्ष काशीपुरी विराजमान है, इस भाव से आप गोमाता की सेवा करेंगे तो गोमाता का लालन करने वाली जितनी शक्तियां हैं उनकी कृपा तो आपको मिलेगी, उनका पालन करने वाले जितने देवता हैं उनका भी अनुग्रह आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगा। और क्या आगे क्या है, पंचाक्षरी प्राण मुदमाधव गव्य सुपंच नदासी, पंचाक्षरी प्राण मुदमाधव, पंचाक्षरी प्राण है, गाय के प्राण क्या है, काशी रूपी कामधेनु गाय के प्राण पंचाक्षरी है, पंचाक्षरी माने पंचाक्षरी शिव मंत्र, पहले नकार है फिर मकार है फिर विसर्ग है फिर शकार उसमें इकार है फिर वकार है उसमें अकार की मात्रा है फिर यकार है उसमें अकार की मात्रा है, इस प्रकार से उसको शिव पंचाक्षर कहते हैं, पहले नमः पद फिर शिवाय पद, ये पंचाक्षर जो महामंत्र है ये उसका प्राण है, काशी का प्राण है पंचाक्षर। काशी का प्राण पंचाक्षर है, पंचाक्षर मंत्र की इतनी महिमा है, अभी भगवत प्रपाशन लिंग पुराण का पारायण कर रहे हैं, समय नहीं है नहीं तो पोथी लेकर के उसके मंत्र की महिमा का वर्णन क्या कहना, एक एक अक्षर की कितनी महिमा है, इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया, इसलिए पंचाक्षरी को प्राण कहा गया, पंचाक्षरी प्राण। अब देखिए ये काशी में शिव पंचाक्षर ये काशी रूपी कामधेनु का प्राण है, और जो गो सेवक गोपालक हैं जिनके घर में भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय है उनकी पंचाक्षरी ये नमः शिवाय तो है ही, उनकी पंचाक्षरी क्या है, अब देखो गाय का मंत्र भी पंचाक्षर ही है जिसका देवी भागवत आदि में वर्णन है पुराणों में वर्णन है, सुरभ्यई नमः, सुरभ्यई तीन अक्षर, नमः दो अक्षर, कितने हो गए पांच, तो ये सुरभ्यई नमः ये पंचाक्षरी प्राण है, जैसे बीज में वृक्ष होता है ऐसे ही नमः शिवाय इस पंचाक्षरी में ही काशी प्रतिष्ठित है, ऐसे ही सुरभ्यै नमः इस पंचाक्षरी में वेद लक्षणा गाय प्रतिष्ठित है, इसलिए आप जो चाहो सो इस कामधेनु गौ माता के इस मंत्र से आप जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो, शिव पंचाक्षर से जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। वेद में स्पष्ट पंचाक्षर का वर्णन है यजुर्वेद में, और मंत्रों का तो कहीं उपनिषदों में तो आया है पर वेद के मंत्र में वेद पाठ के क्रम में स्पष्ट मंत्र का उपदेश ऐसा जल्दी प्राप्त नहीं होता है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, तो नमः शिवाय ये पूरा पंचाक्षर मंत्र इसमें आ जाता है। नमः शिवाय आदि शंकराचार्य भगवान ने तो शिव पंचाक्षर सूत्र ही लिखा है। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनींद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय दोनों पाठ हैं। यज्ञस्वरूपाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पूरा एक एक अक्षर का पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नमः शिवायै च नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी प्राण और सुरभ्यै नमः ये पंचाक्षरी प्राण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मुद माधव का अर्थ क्या है? इसका मोद भीतर का आनंद, ये माधव है। श्री बिंदु माधव भगवान। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। माधव नाम के कई तीर्थ काशी में हैं। लेकिन उन समस्त माधवों में प्रधान है श्री बिंदु माधव जी। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। बिंदु माधव भगवान के लिए एक स्वतंत्र पद विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मन माधव को नेक निहार, बहुत सुंदर पद है। महाराज जी पंचाक्षर के संबंध में लिखा है कि प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर नाग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ विलीन हो जाता है, तब परम तत्व शिव तत्व एकाकी रहता है। उस समय वेद और शास्त्र पंचाक्षरी में ही निवास करते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। और जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो जिस पंचाक्षरी में वेदादि शास्त्रों का निवास है उसी पंचाक्षरी का आश्रय लेकर के वे संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का अनुसंधान करते हैं और वेद के अनुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं, वेदानुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी के पांच मुख थे, पहले फिर एक मुख मस्तक काट दिया था भैरव जी ने, तो चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। उनको पांचों मुखों से वे पंचाक्षरी का जप करके, पांच अक्षरों का जप करके उन्होंने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की थी, ऐसा महाराज जी वर्णन है। तो ये पंचाक्षरी प्राण है और माधव बिंदु माधव भगवान जो हैं वो यहाँ का मोद है, यहाँ का आनंद है। वस्तुतः बिंदु माधव भगवान के ही संकल्प से ये मनोहर पुरी प्रकट हुई, आगे इस बात को कहेंगे। केशव रची स्वयं भगवान ने अपने संकल्प से भोले बाबा के रहने के लिए पुरी प्रकट की है, इसलिए जहाँ शिवजी की पुरी यह है वहाँ नारायण भगवान के संकल्प से प्रकट हुई श्री नारायण पुरी भी है। ये है हरिहर दोनों की पुरी है, और हरिहर में भेद नहीं तो हरिहर की पुरी में भेद कैसे होगा, इसलिए हरि की पुरी भी है और हर की पुरी भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। और क्या है, कहते हैं गव्य सुपंच नदासी। गंगा जी में पांच नदियों का संगम है इसलिए उसको पंचगंगा कहते हैं, पंच नदा पंच गंगा कहते हैं। और गाय में भी पंच गव्य होता है, दूध दही घृत गोबर और गोमूत्र, ये पांच गाय के पदार्थ हैं, गव्य पदार्थ। तो ये पांच गव्य पदार्थ हैं और वहां पांच नदियां हैं, तो ये साम्यता है, वो पंचगव्य है। इसका मतलब है काशीपुरी कामधेनु के इस पंच नद तीर्थ में, पंचगव्य पंचगंगा तीर्थ में स्नान करने से भी जैसे पंचगव्य के प्राशन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी इन तीर्थों के अवगाहन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी ओर जहाँ केवल गाय के अर्थ में गाय ही काशीपुरी है कलयुग में, और गाय की सेवा से काशीपुरी के मोक्ष लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो भाव कहा जा रहा है इसके पीछे बात यही है कि ये काशी रूपी कामधेनु गाय जो हमारे घर में विराजमान है इसमें ये पंच नद तीर्थ क्या है। बोले ये जो गाय का पंच गव्य है यही है जिसकी एक बूंद भी अनंत पाप राशि को जलाकर भस्म कर देती है। घी दूध गोमूत्र इस सब का प्रमाण है कितना कितना होना चाहिए, कुल मिलाकर 16 तोला होना चाहिए। पांचों चीजें मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 16 तोला होना चाहिए। घी दूध गोमूत्र ये चार चार तोला होना चाहिए। और दही एक प्रसृति 16 तोला होना चाहिए। गोबर 3 तोला होना चाहिए। ये सब मिलाकर के पंचगव्य बनता है, बड़ा सुंदर पंचगव्य है। और यहाँ मणिकर्णिका के निकट किरणा किरण नदी, धूत पापा नदी का संगम पुराणों में कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा, धूत पापा, गंगा, वरुणा, असी, किरणा, धूत पापा, ये सब मिलाकर के काशी की पवित्र नदियां हैं। यही यहाँ का पंचगव्य है। और क्या है? बोले आखर विश्व विकासी ब्रह्म जीव समना राम नाम युग, आखर विश्व विकासी। निरंतर भगवान विश्वनाथ, भगवती अन्नपूर्णा, भैरव जी, गणपति सब मिलकर के एक साथ भगवान शिव पूरे परिकर के साथ मिलकर निरंतर तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहू अनंग अराती। शिव जी राम राम जपते हैं, पार्वती जी राम राम जपती हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी, भैरव जी, नंदीश्वर जी सब राम राम जपते हैं। ये राम नाम क्या है? रकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। रामाने जी रकारार्थो रामः है, रकार का अर्थ रामचंद्र श्री राम, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणा। और रकार और मकार के बीच में अकार है, ये जीव और ब्रह्म के संबंध को जोड़ने वाला अकार है। ये अकार कौन है? अकारो जानकी प्रोक्ता, श्री जानकी जी अकार हैं। अर्थात मकार रूपी जीव को अकार स्वरूपा जानकी जी रकार रूप राम जी की शरण में पहुंचा रही हैं। ये भाव है राम नाम के पीछे। तो ये राम नाम जो है रकार मकार, इसी से संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। रकार मकार से सृष्टि का विकास हुआ, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। पूरे विश्व का प्रकाश करने वाला, विकास करने वाला श्री राम नाम है। और जीव ब्रह्म के, जीव को ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति कराने वाला भी राम नाम ही है। अब देखो वेद, एक कथा है महारामायण में, भगवती पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान वेदादि शास्त्रों में ओंकार की महिमा, प्रणव की महिमा विशेष रूप में गाई गई है, तो आप भी प्रणव की, ओंकार की महिमा खूब गाते हो, पर हम कभी आपको ओम ओम जपते नहीं देखती हैं। हम सदा देखती आप राम राम राम राम जपते हो, तो ओम ओम क्यों नहीं जपते? जब इतनी महिमा ओम ओम की है तो राम राम क्यों जपते हो, ओम ओम क्यों नहीं जपते हो? पार्वती जी ने पूछ रहे शंकर जी से। बोले देवी ये बड़ा गुप्त रहस्य है, मैं इसको छिपा के रखना चाहता था, लेकिन अब तुम पूछ ही रही हो, उत्तम अधिकारिणी हो तो मैं बताता हूँ। क्या? तो भगवान शिव का वचन है वहाँ, राम नाम समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है, ओंकार है, वो राम नाम से उत्पन्न है। सरल शब्दों में हम कहें तो राम नाम बाप है और ओंकार उसका बेटा है। जन्य जनक संबंध, राम नाम जनक है और प्रणव उससे जन्य है। अब देखो प्रणव से वेद उत्पन्न हुआ है। प्रणव सर्व वेदेशु, संपूर्ण वेदों में मूल प्रणव है, ओंकार है, उसी से वेद प्रकट हुआ है। तो अब प्रणव से वेद प्रकट हुआ और वेद से सृष्टि प्रकट हुई, क्योंकि वेदक ज्ञान का आश्रय लेकर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो वेद से सृष्टि प्रकट हुई और वह वेद ओंकार से प्रकट हुआ और ओंकार राम नाम से प्रकट हुआ, इसलिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वेद का प्रकाश राम नाम से ही हुआ है। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हीम कर को विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो विधि हरि हर मय। ये विधि हरि हर मय क्यों कहा? प्रणव में अकार नारायण है, उकार ब्रह्मा जी हैं और मकार शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही और वो आ ऊ मा ओम वो राम से प्रकट हुआ है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों राम नाम से ही उत्पन्न है। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम, प्राकृत गुणों से रहते है ये अनुपम है, और गुण निधान सो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महामंत्र। ऐसा सुंदर। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आपने कहे तो दिया कि ओंकार राम नाम से प्रकट है, पर राम से ओम कैसे प्रकट है? अब यहां व्याकरण के विद्यार्थी कोई बैठे होंगे, ऐसे विद्यार्थी नहीं कि जिनको केवल संज्ञा प्रकरण कंठस्थ हो गया, तो नहीं, कम से कम लघु सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी तक भी ठीक से जिन्होंने पढ़ लिया हो, ऐसे विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा राम में क्या है। रा आ और मा ये है ना, उसका पदच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? रा आ और मा ये पदच्छेद उसका होगा। ये मेरे पास एक कागज, किसी की जरूरत नहीं। ये रा आ और मा ये हो गया ना, ठीक है पदच्छेद। अब ये प्रसोदरादि गण में पठित है और महर्षि पाणिनि का सूत्र है प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम, इससे वर्ण व्यत्यास हो जाता है। वर्ण व्यत्यास का मतलब है कि जो बड़ा आ था वो रा के आगे आ गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब ये हो गया आ, पहले रा आ और मा था, अब हो गया आ रा और मा, ठीक है। अब एक सूत्र है हसी च, हस प्रत्याहार परे हो तो रेफ को उत्त हो जाता है, ये मकार हस प्रत्याहार में है। हय वरट लण यम गणनम झभय गढ़दस जब गढ़दस, यहां तक हस प्रत्याहार है, तो मकार उसमें यम गणनम मकार आ गया कि नहीं, हस प्रत्याहार में आ गया, तो इस रा को ऊ हो गया, ठीक है। अब सूत्र तो याद नहीं, लेकिन प्रक्रिया बता रहे हैं, तो हो गया आ धन ऊ और धन मा, ये हो गया। अब आ ऊ मा हो गया, अब संधि कर दो, आ ऊ में गुण संधि कर दो तो क्या बन जाएगा? आ ऊ मा को संधि करोगे तो क्या बनेगा? ओम, ओम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये बन जाएगा, इसको दो तरह से लिखा जा सकता, ओम एक और एक ओम। तो ऊपर तो केवल राम नाम था ना, और राम से ओम बन गया कि नहीं? पाणिनीय व्याकरण के अनुसार राम से ओम बन गया। ओम से राम नहीं बन पाएगा, पर राम से ओम बन जाएगा। हैं? इसलिए राम नाम बाप है और ओंकार बेटा है। दूसरी बात, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि वेदों का मूल है, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत धारी त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को प्रणव में अधिकार है, सबको प्रणवाधिकार नहीं है। शास्त्र के अनुसार वर्तमान में तो सब माइक पर गायत्री मंत्र के कीर्तन हो रहे हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है, सब खत्म ही हो गया। बाकी प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। प्रणव कितने प्रकार का है? 16 प्रकार का है प्रणव। न्यूंखाहा षोडश, 16 प्रकार का ओंकार होता है। आप लोग बता पाएंगे 16 प्रकार का ओंकार? किस कामना की पूर्ति के लिए किस ओंकार का प्रयोग किया जाए? बड़ी बारीक बात है प्रणव की, बात बहुत सूक्ष्म बात है। उसमें अधिकारवाद अनधिकारवाद है। आप अपवित्र अवस्था में प्रणव का उच्चारण नहीं कर सकते, पर राम नाम भाये कुभाये अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। आप हर समय राम राम कर सकते हो, यहां तक कि मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम जप हो सकता है, मन तो पवित्र है, आप निरंतर नाम जप कर सकते हैं। वेद के किसी अक्षर को उलटने का आपका अधिकार नहीं है। वेदाक्षर ज्यों के त्यों बने रहें, इसके लिए वेद में घन पाठ, जटा पाठ आदि पाठों का प्रवर्तन किया गया है, जिसमें वेदानुपूर्वी वैदिक शब्दानुपूर्वी बदले नहीं। पर राम नाम कहतम निमुनीस महेश महातम उलटे सूधे नाम को, कहत मुनीस महेश महातम उलटे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। यहां मरा मरा जपने पर भी राम राम हो जाता है, तो ये बड़ी विलक्षण बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये यही राम नाम से ही वेद का प्रकाश और वेद से संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश, इसलिए सब कुछ राम नाम में ही विद्यमान है। और क्या है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और क्या है? पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी। अब देखो शिव पंचाक्षर में भी 5 अक्षर हैं और प्राण भी 5 ही हैं। प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये 5 ही प्राण हैं। तो 5 प्राण और पंचाक्षर, यही इसके पंच प्राण हैं। ये महाराज जी रुद्रयामल में लिखा हुआ है, पंचाक्षरी में प्राण वायु का निवास नकार में है और इसका स्थान हृदय है। इस नकार के उच्चारण से धन संपत्ति का लाभ होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होती है। नकारे धन संपत्तिर बहुलाभो भविष्यति, आरोग्यम सफलम कार्यम भवे तत्र न संशयः। मकार ये अपान प्राण का प्रतीक है, हृदि प्राण गुदे पान मूलाधार चक्र में अपान का स्थान है। वो तो अपान क्या है, मकारे निधनम नाशः मापदस्य पदे पदे न भोगो लभते तस्य तत्सर्वम निष्फलम भवे। कहते आपदा अनिष्ट अमंगल का नाशक जो है वो मकार है, जो अपान वायु का स्वरूप है, अपान प्राण का स्वरूप है। और महाराज जी नमः शि शिवाय, शिकार क्या है, पूरे समान रूपक जो समान प्राण जो है उसका प्रतीक वो शि है। इसका निवास कहाँ है, समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान वायु का निवास है। ये क्या करता है, कहते शकारे कार्य सिद्धिश्च सफलंच दिने दिने, कार्य सिद्धि और प्रत्येक क्षण सफल हो जाता है। अर्थ लाभ भवे नित्यम, अर्थ लाभम भवे नित्यम, सर्वलाभम भविष्यति, अर्थ लाभ सर्व लाभ हो, जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। ये शिकार का महात्म्य है। उदान नाम की जो प्राण वायु है, उदान कंठ देशे स्यात्, कंठ की जो वायु है उसका नाम है उदान, इसलिए ऊर्ध श्वास चलता है तो कंठ घर्र घर्र करने लग जाता है। ए वकारे धन नाशन च तत्सर्वम निष्फलम भवेत, अकारे विजयम सौख्यम सर्वलाभम भविष्यति। ये संपूर्ण यश को प्रदान करने वाला जो है उदान नाम का प्राण है, जिसका निवास शिवाय के वकार में है, वा में, और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला, व्यान सर्व शरीर का, पूरे शरीर में व्याप्त होने वाली वायु का नाम है व्यान। ये व्यान क्या है, यकारे चार्थलाभश्च धनधान्य समन्विता, अर्थलाभ धनधान्य सौभाग्यम भवेत तस्य शुभम भवति सर्वदा, उसका सदा शुभ ही होता है। इस प्रकार से ये सुख सौभाग्य शुभ मंगल और धन धान्य आदि का दाता। इसका मतलब केवल इतना ही है कि पंच प्राण और समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। और एक विशेष बात कहें, क्या बोले, मुद माधव आनंद घन, पंच प्राण के बाद आत्मा होती कि नहीं, पंच प्राण तो वायु है और उसके भीतर भी आत्मा है। काशी की आत्मा कौन है, बोले बिंदु माधव है, ये उसके आत्मा है। और उस आत्मा का प्राण क्या है, तो देखो हरिशरणम मंत्र भी पांच अक्षर का है, हरिशरणम हरिशरणम, ये भी पांच अक्षर का मंत्र है, है? सनकादिक भगवान निरंतर इसको जपते हैं, तो ये भी अर्थ लगा सकते हो कि ये पंचाक्षर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम ये प्राण है। श्री बिंदु माधव भगवान इसके प्रधान देवता हैं, पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान हैं। महाराज जी काशी खंड में लिखा है कि एक बार दिवोदास नाम के राजा ने भगवान शिव से काशी को ले लिया, मांग लिया, और शंकर जी को काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो शंकर जी बड़े व्यथित थे काशी के वियोग से, बड़ा विस्तृत वर्णन है कितने दुखी हैं काशी के लिए शंकर जी। तब शंकर जी ने कहा कि भाई काशी फिर से हमको मिलनी चाहिए, तो भेजा, बड़ा विस्तृत महात्म है महाराज जी, तो भेजा। पर जिसको भेजते ना शंकर जी काशी, सबसे पहले ढूंढीराज गणपति को भेजा, बोले जाओ कुछ ऐसा काम करो काशी में जाकर के कि फिर से काशी में हमको रहने का मिल जाए, जाओ राजा के साथ संवाद स्थापित करो। तो देवोदास के पास गणेश जी पहुंचे। अब काशी में कई विनायक हैं, कई गणेश हैं काशी में, समस्त स्वरूपों में विनायक वहां पहुंचे, 64 विनायक हैं, जन कितने विनायक हैं, वो उस उतने स्वरूपों में गणेश जी पहुंचे। अब पहुंचे तो महाराज दिवोदास ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि वे उन्हीं को वरदान देने लगे, वहीं बस गए। फिर 64 योगियों को भेजा, वो भी वहीं बस गई। नवदुर्गा को भेजा, वो भी वहीं बस गई। भैरव जी को भेजा, वो भी वहीं बस गए। जिसको भेजते हैं बस वही जाकर वहीं बस जाता है, सब उन्हीं का हो जाता। इतने विलक्षण राजा थे देवोदास जी। महाराज यहाँ अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या करके भगवान बिंदु माधव को प्रसन्न किया और कहा कि इस तीर्थ पर आप सदा निवास करें। तो भगवान बिंदु माधव रूप से और उन ऋषि के ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हो गए और आज भी भगवान बिंदु माधव नाम से पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान है अग्नि बिंदु ऋषि। तो बिंदु शब्द जो है वो अग्नि बिंदु ऋषि का आ गया और माधव शब्द जो है भगवान का वाचक है। तो भगवान उन ऋषि की स्मृति में भगवान का नाम बिंदु माधव है। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। जैसे पंचगव्य का प्राश्र करने से शरीर में पाप नहीं ठहरता, ऐसी काशी रूप कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ का सेवन करने वाले के भीतर पाप रहता ही नहीं है। और राम नाम को इसका विश्व को विकास करने वाला का इसका मतलब क्या है कि काशी के कण कण में राम नाम व्याप्त है, क्योंकि शंकर जी और कोई काम ही नहीं करते हैं। एक ही आवाज काशी की गली गली में घूम घूम कर शंकर जी लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामाभिरामम। भगवान शिव आवाज लगाते हैं काशी में, काशी वासियों सुनो सुनो सुनो, इन कर्ण के पुटकों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो, खूब कीर्तन करो, खूब राम नाम का अमृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बीत्या बीत्या मटति जटिलम जटिलो कोपि काशी निवासी। ऐसे जटाधारी काशी निवासी भूत भावन विश्वनाथ राम नाम का रस पियो पियो पियो ऐसी आवाज लगाते हुए घूमते रहते हैं। वैष्णव मताज भास्कर में जगत गुरु श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है, रकारार्थो रामः सकल परमैश्वर्य जलधिर मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः तयोर मध्याकारो युगल संबंधयोरनयोर अनन्यारहं ब्रूते त्रिनिगम स्वरूपो यमतुलः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां एक विशेष बात है कि वेद विश्वासी को वत्स कहा, ये बात हम पहले कहे हैं लेकिन फिर से याद दिला रहे हैं। वत्स वेद विश्वासी, काशी रूपी कामधेनु गाय का बछड़ा कौन है? वेद विश्वासी। वेद में पुराणों में काशी का जो महात्म्य वर्णन आया है उस महात्म्य पर अक्षरशः विश्वास करने वाला वही बछड़ा है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, अब वृंदावन की बड़ी महिमा है, पुराणों में तो है ही, वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर वर्णन महिमा की है और हमारी वाणियों में रसिकाचार्यों की वाणी में तो क्या कहना, कितनी वृंदावन की महिमा है। अब विश्वास न करे तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण सरकारी सर्विस में कहीं मध्य प्रदेश में एक जगह थे, सरकारी सर्विस में थे। शिक्षा विभाग की, तो उन्होंने कहा पिताजी से, पंडित जी जब देखो तब छुट्टी ले ली, कहां जा रहे हो? वृंदावन। क्या धारा वृंदावन में? अरे हम तो वहीं के ब्रजवासी, कहां धरे हो? वहां कचू ना है, लूट खसोट है, इतनी बुराई करी। वृंदावन की बुराई, ब्रजवासी। कान पे हाथ धर लिए, बोले तो इसलिए मैं तो अब इधर आ गया, मैं बच्चे बच्चे सब इधर ही हैं और क्या है, वहां कुछ नहीं है, ग्रामीण वातावरण है, यूं है त्यों दुनिया। अब बोलो पैदा यहां भे, मैया बाप पुरखा यहां के, और उनको इच्छा ही नहीं आएगी कि वृंदावन। एक बहु एक बूढ़ो ब्रजवासी यहां मलुक पीछ आयो तो गांव के लोगों ने कही कि राया के आगे एक छोटे से गांव की बात है। राया कितनी दूर है यहां से? ज्यादा दूर नहीं है राया। तो गांव के लोगों ने कही, महाराज जी ये पहली बार वृंदावन आयो, आश्चर्य की बात है। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई? बोले 70 साल। 70 साल कहां पैदा? बोले उसी अमुक गांव में। तो वृंदावन अब क्यों आए, अब तक क्यों नहीं आए? अरे बोले बाबा गांव में ही रहे आए, और तो कहां जाते कहा करते, खेती पाती में मस्त रहे, अपने घर के काम धंधे में मस्त रहे, यहां तो आए को अवसर नहीं मिलो। अच्छो नहीं मिला कोई बात नहीं, और जनेऊ क्यों नहीं पहना तुमने? हमने पूछा ब्राह्मण हो तो जनेऊ क्यों नहीं पहना? तो बोलो बाबा मेरो ब्याह ना है भयो, यही तो मैंने जनेऊ ना है पहनो। हे भगवान पहली बार पता चला। बोले ब्याह में पहराव जाए जनेऊ, हमारो ब्याह भयो ना, तो कहां थे जनेऊ पहन लेते? बाबा इसी स्थान की बात है। मैंने कहा चलो ब्याह भयो ना है, अब तू कहा करे वो यही रह जा। अरे ना है बाबा वहीं ठीक है, तो गांव में ही ठीक है। अरे महिमा तो है, पर वेद में पुराण में इतिहास में संत वाणी में जो महिमा गाई है उसका विश्वास तो करो। यदि धाम की महिमा पर आप श्रद्धा करोगे विश्वास करोगे तो ये धाम ही गाय के समान है, ये आपको शुद्ध कर देगा। गाय बछड़ा बछिया गाय के गर्भ से निकलती है, जेर में लिपटी हुई होती सनी हुई होती है, गर्भाशय की गंदगी उसके शरीर में लगी रहती है, लेकिन गौ माता जीव से चाट चाट करके उसको इतना निर्मल बना देती है कि थोड़ी देर में वो बछड़ा बछिया फुदकने लग जाता है, उछलने लग जाता है, कूदने लग जाता है। ऐसे ही भैया तुम चाहे जैसे अविद्या माया के मल से सने हुए हो, धाम रूपी गौ माता की शरण में आ जाओ, धाम की महिमा कब में विश्वास कर लो, तो ये धाम ही तुम्हें चाट चाट करके ये गौ माता है ये तुम्हें शुद्ध कर देंगे। दूसरा भाव ये है कि गो सेवक कैसा भी मलिन हो, ईमानदारी से गाय को अपनी माँ मान करके उसके चरणों की शरण हो जाए तो गो माता अपने वात्सल्य से उसको चाट चाट करके निर्मल कर देगी, उसमें मलिनता रहने नहीं देगी। ये दोनों प्रकार के भाव हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारितु चरति करम कुकरम करी, मरत जीव गन घासी। गाय चारा चरती है तो कर्म कुकर्म सब ये चर जाती है, कासी रूपी गाय। ये हरी हरी घास जो है ना, वो तो शुभ कर्म रूपी घास जो है हरी हरी घास है, और कुकर्म रूपी सूखी घास है। अब देखो ये कासी रूपी कामधेनु गाय दोनों घास चर जाती है, इसका मतलब है पुण्य भी चर जाती है और पाप भी चर जाती है, और जब तक पूरी तरह पुण्य पाप की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पुण्य पाप से रहित होकर के जीव मुक्त हो जाता है, ये कहने का आशय है। कर्म बंधन से ये गाय मुक्त कर देती है, इसलिए लिखा है काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति के योग्य वो बन जाता है। बोलो काशी कामधेनु की जय। और ये काशी है कैसी? बोले कहत पुराण रची के सब निज, कहत पुराण रची के सब निज, कर कर तूती कलासी। पुराणों में ये बात लिखी है कि भगवान श्री हरि ने, महाराज जी विवाह हो गया शंकर जी का, लिंग पुराण के अनुसार शिव पार्वती का विवाह हो गया, तो विवाह के बाद आए तो कैलाश। एक बार परिहास में, हंसी मजाक में, सास भी मजाक कर लेती जमाई से, तो हंसी मजाक ने में सास ने भोले बाबा के सामने कह दिया कि ब्याह तो भयो पर हमारी बेटी को ससुराल का सुख नहीं मिला। क्यों? कहे तो मायके में पड़ी रहती हो, तो मायके में पड़े रहते हो, अब हिमालय कहीं तो एक भाग है कैलाश है। तो शंकर जी तो भोले भंडारी, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ा। बोले कोई बात नहीं, क्या ससुराल और क्या बाहर क्या भीतर, रहना ही है, राम राम करना क्या है, ठीक है। पर पार्वती जी को बात लग गई, बोले नहीं बिल्कुल गलत, मेरी मैया ने कहा है ससुराल तो होनी चाहिए। शंकर जी बोले देखो ये सब बनाने बनाने में हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी सुंदर नगरी बनाओ जो न भूतो न भविष्यति, जो धरती से बिल्कुल तीन लोग से न्यारी हो। शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, और जैसे ही शंकर जी ने त्रिशूल गाड़ दिया, बोले लो अब यहां बनाओ, त्रिशूल के ऊपर बनाओ। तो भगवान नारायण प्रकट हुए, उन्होंने अपने संकल्प से हैं त्रिशूल पर काशी की भूमि को शंकर जी ने प्रकट किया, और उस भूमि पर मणियों से जटित एक दिव्य नगरी को स्वयं भगवान नारायण ने अपने संकल्प से रच करके बनाया। इसलिए काशी तीन लोक से न्यारी है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि की नहीं है, ये विश्वकर्मा और मय दानव की बनाई हुई नहीं है, शंकर जी के त्रिशूल पर है, शंकर जी के संकल्प से प्रकट यहाँ की भूमि है, और भगवान नारायण ने ही इस नगरी का रच पच करके निर्माण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ये काशी की बड़ी भारी महिमा है। अब अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी की है, तुलसी बसे हरपुरी राम जपो, तुलसी बसे हरपुरी राम जपो, जो भयो चहे सुपासी। तुलसी बसे हरपुरी राम जपो, जो भयो चहे सुपासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी छोड़ के कहीं मत जा, काशी में निवास कर। बोले काशी में रह के क्या करेंगे? बोले राम नाम जपो, शिवपुरी में रह करके राम राम जपो। क्यों? बोले इसलिए जपो कि यहाँ भोले बाबा को प्रसन्न करने का एक ही साधन है कि इनको प्राणों से अधिक प्यारा राम नाम है, इनको खूब राम नाम सुनाओ। जब कभी एकांत में राम नाम नाम जप करने बैठो तो ये अनुभव करो कि भगवान शिव सामने बैठकर श्रवण कर रहे हैं, हनुमान जी बैठकर श्रवण कर रहे हैं, गुरुदेव बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और इस भाव से नाम ही सामने विराजमान है। इस भाव से जब आप नाम जप करेंगे तो महाराजाधिराज पतित पावन श्री नाम महाराज की कृपा से धीरे धीरे दिव्याति दिव्य अनुभूतियों का आरंभ हो जाएगा। वे भावनाएं भावनाएं नहीं रह जाएंगी, वे सब प्रत्यक्ष विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं। कभी ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा कि प्रत्यक्ष अनुभव में आने लग जाएगा। राम नाम जप दूसरा भाव, धाम में रहकर नाम जप करो। दूसरा भाव इसमें क्या है? धाम में रहकर नाम जप करो, धाम में भजन से विमुख हो करके, भजन शून्य हो करके जो धाम में रहते हैं, धाम के तत्व का कभी उनके भीतर प्रकाश नहीं होता है। न धाम के प्रति श्रद्धा उनमें जगती है, न प्रेम जगता है, न विश्वास जगता है, और धाम के प्रति निरंतर अपराध पर अपराध बनते चले जाते हैं। इसलिए रूप का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम का आश्रय लेगा, लीला का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम का आश्रय लेगा, और धाम के तत्व का प्रकाश भी उसी के जीवन में होगा जो नाम खास रहेगा। जो नाम जापक संत यहाँ ब्रिज में वास कर रहे हैं उनकी दृष्टि से धाम को देखो तो धाम क्या है, और जो ऐसे ही पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको पूछो उन्हें कचूना है, उन्हें तो बाहर और भीतर जो सब एक जैसी बात है, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान के धाम में बसकर नाम जप करो, ये तुलसीदास जी महाराज संदेश देते हैं, तभी तुम्हें इसकी दिव्य महिमा का बोध हो जाएगा। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी उदारता का परिचय दिया है। वे कह सकते थे कि राम तारक मंत्र काशी का प्राण है, लेकिन शिव पंचाक्षरी को काशी का प्राण कह करके उन्होंने उदारता का परिचय दिया कि हम जितना आदर षडक्षर श्री राम तारक मंत्र को देते हैं उससे कम आदर पंचाक्षर शिव मंत्र को नहीं देते हैं। ये तुलसीदास जी की उदारता है और उनकी ये तत्व दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। आज पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म को उस दृष्टि का आदर करना चाहिए। आज भगवान की दया से हम ये सोच के ही आए थे कि आज हमको ये पद पूरा ही करना है, तो आज भगवान की कृपा से ये पद पूरा हो जाएगा। और अब तक तो हम लोग भाव से काशी में रहे, शरीर से वृंदावन में और चिंतन के रूप में काशी में हम लोग रहे, और कल से हम लोग चित्रकूट में रहेंगे। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन कल्प कल्याण बूट। कल इस 23 नंबर पद की चर्चा हम भगवत कृपा से करेंगे और आगे भी चित्रकूट धाम की महिमा के जो पद हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आज यही प्रवचन संपन्न होता है। श्री राम, जय जय राम, श्री राम।